met China is misschien wel, laat ik zeggen, gevaarlijk, maar die relatie met Korea die is totaal ingewikkeld. Om er maar twee te noemen. De Verenigde Staten is ook een enorme speler in die regio. Ik heb een tijdje in China gestudeerd en dus ook gewoond. En dat is een spanning tussen die twee. Hè? Ja, en die doet zich eigenlijk tegenwoordig bijna dagelijks voor als er weer ergens in die zuidpunt van het Japanse economische zone bij in de buurt van Taiwan, daar hebben ze nog een paar eilandjes en daar varen dan Chinese oorlogsschepen varen door die wateren. En dat staat de volgende dag weer in de krant. Nou ja, het staat niet eens meer de volgende dag in de krant, want het gebeurt te vaak. Maar er is voortdurend hommelus tussen die twee. Spanning, ja. Ik ben er zelf nooit geweest in Japan. Maar je hebt allerlei beelden, roept het land op. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Een soort tiger mothers met superkinderen. Vergrijzing moet ik aan denken. En die moderne architectuur. Maar ook een beetje die meisjesachtig geklede vrouwen met staartjes en rokjes, dat soort dingen. Hoe zou je Japan omschrijven voor iemand die er nooit is geweest? Weet je, het klinkt een beetje als een cliché, maar echt alle uitersten zijn van toepassing. Maar het is, zeker als je in Tokio woont of over straat loopt in de gebieden waar veel mensen traditioneel komen, weet ik wel, Ginza, Shibuya, Shinjuku. Ja, dan zeg ik gewoon, het is hip. Het is gewoon een hip land. Die mensen die zijn, zoals ze erbij lopen en De muziek die ze luisteren, dat is allemaal. Je hebt het gevoel dat je een beetje in de volgende eeuw terechtkomt. Maar ja, als je rijdt een stukje de stad uit of ga kijken wat van die achterbuurtjes in Tokio waar houten huisjes staan en dat allemaal oude krakkemikkige boel, dan denk je, nou, dan ben je weer een eeuw terug, weet je. Dus er wordt voortdurend heen en weer geslingerd tussen oud en modern. En het is, ja, dat maakt het ook zo boeiend eigenlijk. Dus dat lijkt me ook lastig om je daarin te bewegen dan, in die twee uitersten. Lastig. Of aanschouw je het gewoon? Ja, je aanschouwt het en je ondergaat het op gepaste manieren. Maar het is vooral leuk en afwisselend en boeiend. Je raakt nooit uitgekeken. Want weet je, als je op bezoek gaat naar, weet ik wat, Parijs of zo, hè, dan heb je van die monumenten, daar moet je dan heen en zo. En iedereen die turft die zo'n Instagram-lijstje af. Maar ik vind Japan, weet je, als je in Tokio over straat loopt, is het gewoon, ja, daar gewoon rondlopen is op zich al een attractie. Maar ja, die staat waarschijnlijk, genoeg dingen waar je naartoe gestuurd wordt, ook in de toeristengidsen. Maar daar gewoon over straat lopen, joh, dat is al zo'n belevenis. En wat vind je dan zo'n belevenis? Wat ik belevenis, ja, zeg, het is allemaal anders dan bij ons natuurlijk. Ja. Maar zeg, die afwisseling tussen oud en nieuw en modern en jong en oud. Het is een grote kluwe. Er wonen in de agglomeratie Tokio wonen zoiets van 33 miljoen mensen. En zo leefbaar als dat dan nog is, zo prettig. Je kunt het goed bereizen. Het openbaar vervoer is uitstekend geregeld. Ja, dat is een vakantie waard. Ja, en dat is dus wat je kan ervaren als je op vakantie bent. Maar je hebt er ook gewerkt natuurlijk. Ja. Hoe vond je dat om samen te werken met Japanners? Ja, dat is het valt er eigenlijk wel weer mee. Hè. Ik werkte dan bij voor het ministerie van Landbouw, zat ik op de ambassade. Dus we hadden het over de samenwerking met Nederland, maar ook over de invoer van landbouwproducten. Ja, en dan zijn ze. Het verhaal was altijd van, ja, de Japanners die willen niks importeren. Maar het was niet, ze waren niet protectionistisch. Ze waren gewoon risicomijdend. Weet je, dan moet zo'n ambtenaar beslissen of die bloembollen uit Nederland, of die erin mogen, of een ander product. Ja, die man, die als hij er 100 vragen gesteld heeft, en we hebben er 100 beantwoord, dan heeft hij er nog 50 en zo. Weet je, dan voorzichtig. Voorzichtig, en maar vooral risicomijdend. Weet je, van als er iets fout zou gaan, dan ligt het niet aan hem. Want hij heeft inderdaad die 100 plus 100 plus 100 vragen gesteld. Dus maar uiteindelijk, weet je, dan is het ook wel met die mensen wel ook wel weg. Gaat eens een keer een biertje drinken of zo. En dan is het ook wel gewoon gezellig eigenlijk. Wat vond je dan een grote uitdaging in dat samenwerken? Nou, weet je, de grootste uitdaging, het is leuk dat we daar hierover kunnen praten om kwart over vier zorgens. Maar nee, de grootste uitdaging was toen om Japan, het beeld van Japan in Nederland, wat daar mogelijk is en op welke knopjes je moet drukken, om dat beeld een beetje bekender te maken. En misschien heb ik daarom ook in 2006 al een boekje, nou ja, eerder trouwens ook al in 1996, maar steeds als ik daar was, een boekje geschreven, want ik vond dat het, ja, het verdiende meer dan die stereotype beelden in Nederland over gek land of raar land, wat het programma Oesje en Van Dijk, wat je misschien nog wel herinnert, weet je, daar werden ze allemaal zo raar neergezet en dat deed echt op geen enkele wijze recht aan de werkelijkheid. En ook aan het belang van Japan, weet je, Onze huiskamers stonden allemaal vol met Japanse apparatuur. Een derde economie ter wereld. Democratische bondgenoten in Oost-Azië. China, je had het al daarover. Maar ja, het verdiende meer aandacht. Waarom ging dat jou dan zo aan het hart? Waarom wilde je zo'n beetje de strijd aangaan voor de Japanners? Ja, de strijd aangaan, ja. Ja. Jij zegt, er heerst een soort beeld. Dus ja. ik vind het leuk om daar iets aan toe te voegen. Ja, ik vond het wel dat het daar gewoon een soort van rechterpad. En ik vind het ook dat als mensen daar naartoe gaan... en het werden er in de loop der jaren dat ik daar over de vloer kwam ook steeds meer... ja, dat die soort mensen zich... ja, laten leiden door die stereotype beelden. Die doet jezelf ook tekort. We kunnen ook een heleboel leren van Japan. Hè, van, nog even afgezien dus, hè, dat ze de derde economie ter wereld zijn... en we een heleboel Japanse producten consumeren... of elektronica in onze huiskamers hadden staan. We kunnen ook een boel leren van Japan, weet je... waar het ging om de vergrijzing bijvoorbeeld. Of de, nou, daar gaan we het vast nog over hebben... ook de toewijding van de Japanner, hè, Japans eten. Ja, daar viel zoveel uit te leggen dat ik dacht... ja, dit kan ik niet voor mezelf houden. Dit moet ik opschrijven. En voor je het weet zit je gewoon bij NPO 1 op de radio op zondagmorgen. Ja. Fijn dat je er bent. En bij je hier zitten hoort ook muziek. En jij hebt een nummer meegenomen. Wat je doet denken aan die jaren in Japan. Crazy Fruit. Wat is dit voor een nummer? Nou ja, het bandje heet Ego Rapping. En het komt daar eigenlijk uit voort. Want zeker toen ik... toen ik net in Japan kwam, ik kende er niet veel mensen. Dus had je het weekend vrij en dan ging je naar Tower Records. En ging je een beetje muziek luisteren. En ja, joh, dan gaat er echt een wereld voor jou op. Allerlei heel jazz-minded, vond ik die Japanners. Ook heel veel jazz-bars en zo. Maar ja, dan ga je nieuwe dingen ontdekken. En ik kwam op een gegeven moment dit bandje tegen, Ego Rapping. En ja, dat is zo'n beetje jazz-pop-achtige muziek. Ja, ik kan er nog steeds zo van genieten. Nu kan je het allemaal streamen. Maar ja, toen was het gewoon ontdekken in een cd-winkel. Maar ik vind het enorm mooi dat je... enorm leuk dat je Ego Rapping in de uitzending gooit. Dat ze zouden het moeten weten op dit moment. Ego Rapping, dus Japanse jazz. Ja, jazz-pop, ja. Ja, jazz-pop. Ja, ja. Nou, we gaan het doen, Freek. Dank, ja. Leuk dat je deze hebt meegenomen. Ego Rapping, ze zouden het moeten weten, zei jij, Freek. Leuk is, ben je dan even terug daar weer? Ja, als ik mijn ogen dicht doe, dan... Nou ja, goed, hè. Tegenwoordig, die hele muziekwereld ligt achter de streaming verborgen. Dus ik kan er genoeg mee van maken. Maar ik vind altijd, als ik dit hoor... ik vind het gewoon heerlijke muziek. Fris. Meerte van der Drift. We gaan op reis door Japan en op deze reis zijn wij even op bezoek bij Nikki Yoshihara. Zij migreerde 10 jaar geleden naar Japan en samen met haar half Japanse partner runt ze daar een eigen bedrijf, Tokyo Tours. Even kijken hoe ik jou in de uitzending kan halen. Dat kan ik niet. Moet ik even een knopje omzetten. Ondertussen, Nikki, fijn dat je er bent. Er zit wel enige vertraging op de lijn, maar dat gaan we oplossen. Kijk. Zo. Ja, nu gaat het lukken. Als het goed is. Nikki, goedemorgen. Goedemorgen. Spreek je nog wel eens Nederlands eigenlijk? Jawel. Mijn man spreekt gewoon Nederlands. Dus met hem spreek je normaal gesproken Nederlands. Dus thuis vooral Nederlands. Wat zeg je? Dus thuis spreek je vooral Nederlands? Ja, en ik heb nog wel Nederlandse vrienden en wat gidsen die voor mij werken. Dat zijn ook allemaal Nederlanders. Dus, Er zit heel veel vertraging op onze lijn. Ja, dat krijg je als je belt naar Japan. Ik ga je toch even proberen. Wat is het grootste verschil ten opzichte van het leven in Nederland voor jou nu je in Japan woont? Het grootste verschil, de mentaliteit is hier natuurlijk heel anders. Japanners zitten gewoon heel anders in elkaar dan Nederlanders. Nederlanders zijn heel direct en zeggen waar het op staat. En Japanners die houden daar over het algemeen niet zo heel erg van. Dus die zijn meer van het indirecte en vooral niet de boot schudden, om het zo maar eens te zeggen. Dus die houden hun kaarten wat dichter bij hun vest, om het zo maar eens te zeggen. En hoe zorgde je dat je daar in kon bewegen als nieuwkomer? Dat was best wel moeilijk. Want ik was naar Japan toegekomen en ik had niet echt research gedaan. Ik was er wel op vakantie geweest, maar dat is natuurlijk heel anders. Dus in eerste instantie ben ik met name heb ik me op het verenigingsleven gestort. En heb ik daar heel veel voor gedaan. Heb ik in het bestuur gezeten van de Nederlandse vereniging en veel Nederlandse vrienden gemaakt. En zo snel mogelijk geprobeerd om de taal natuurlijk te leren, zodat ik in ieder geval kon communiceren met mensen. Omdat over het algemeen Japanners niet of nauwelijks Engels spreken. Dus dat is ook niet echt handig. En die taal, is dat gelukt? Heb je dat in de vingers? In zoverre, zelfs mijn man die Japanner is, die heeft er nog 2,5, 3 jaar over gedaan voordat hij echt, voordat zijn mail niet meer werd gelezen en hij niet meer zichzelf hoeft te verontschuldigen als hij bij klanten kwam van als ik iets stom zeg, dan komt het omdat ik jarenlang in Nederland heb gewoond. Dus mijn Japans is nu op een niveau dat ik uit de meeste situaties al redelijk weet te redden, maar ik ben zeker niet vloeiend. Hier in de studio Freek Vosselaar, oud-diplomaat in Japan. En hij heeft ook verschillende boeken geschreven. Jij knikt als zij dit beschrijft. Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen, ja. Moeilijke taal? Ja, moeilijke taal. Hele moeilijke taal. En vooral dat, tussen de regels lezen. Misschien de belangrijkste dingen van de Japanse taal zijn de dingen die niet gezegd worden. Van, hoe noemen ze dat zo mooi in het Nederlands? Reading the air. Dat is echt cruciaal in het Japans, weet je. Dat mensen zeggen dingen... Als een Japanner misschien zegt, bedoelt hij toch eigenlijk nee? Als hij nee zegt, dan is hij waarschijnlijk beledigd. Maar ja, om dat precies te begrijpen wat iemand bedoelt, dan moet je... Volgens veel mensen is dat de karakteristiek van een Japanner zijn. Dat je erin slaagt om tussen de regels door te lezen, te voelen wat je gesprekspartner eigenlijk bedoelt. Niet wat hij zegt, maar hoe hij kijkt en hoe hij doet. En daaruit moet je het opmaken hoe het echt precies zit. Nikki, herken je dit? Ja, inderdaad. Ja, zeker. Japanners zeggen in principe nooit nee. Maar dan negeren ze je gewoon. Als ze denken dat het niet goed is wat je zegt. Conflictresolutie, daar houden ze echt totaal niet van. Dus liever gewoon negeren wat je hebt gezegd en dan het er niet meer over hebben en doen alsof het nooit is gebeurd. Dus dat is ook wel een dingetje waar ik aan moet wennen. En inderdaad, als ze iets niet willen, wat je in Japans is een woord dat je heel veel kan gebruiken, is choptog. Dat is, betekent een beetje. Dat kan ja betekenen, nee, dat kan een beetje alle kanten op. Ja, inderdaad. Dus het ligt eraan hoe je het precies uitspreekt. Dat kan zijn van, ik weet het niet zo goed. Of ja, lijkt me niet zo'n goed idee. Of een beetje zoiets wel. Maar je zegt inderdaad niet van, oh nee, dat lijkt me helemaal niks. En is het dan vooral als mensen er lucht bij gaan aanzuigen? Ja, ik kan het beschrijven, maar ik kan het ook beter gewoon doen van... dan weet je dat je... Dan weet je dat je verkeerd gaat, ja. Ja, dan gaat het niet goed aflopen, inderdaad. Nee, precies. Ja. En is het dan, lukt het om daaraan te wennen? Of heb je wel eens heimwee naar het leven in Nederland? Nou ja, wat ik met name heel vervelend vind en waar ik me dan nog steeds over opwind, is dat Japanners hebben een gezegde, de spijker die uitsteekt, die wordt teruggeslagen. Dus ze willen vooral niet opvallen. En de manier waarop ze dat doen is dus heel stringent regels opstellen voor alles en elke situatie. En zich daar dan ook vervolgens achter verschuilen. Van nou ja, dit is de regel, dus ik hoef er verder niet over na te denken. Ik hoef alleen de regel op te volgen. En er is in geen enkele omstandigheden ook maar enige mogelijkheid dat we hiervan af gaan wijken. Want dit is de regel en klaar. En wat jij wil, wat jouw situatie is, dat doet er eigenlijk niet toe. En je volgt gewoon de regel op. En als je iets anders wil, dan is het antwoord in alle gevallen, onder elke omstandigheden, gewoon nee. Dus dat vond ik met name wel heel moeilijk om aan te wennen. Van ja, maar ik sta nu op een leeg kruispunt om 3:00 s'nachts. En moet ik nog steeds wachten tot het voetgangerslicht groen wordt? Ja, dus dat moet in Japan. Maakt het uit. Moeilijk lijkt me dat om aan te wennen, maar volgens mij heb je je weg wel gevonden. Dank voor dit inkijkje in het leven in Japan. Nikki, dank je wel. Graag gedaan. Kijk, mooi. Dan zie je toch even hoeveel vertraging er toch zit in dat moderne internet van ons hier. Bedankt Nikki Yoshihara, eigenaresse van het bedrijf Tokyo Tours. Shinchina. Hallo, gozaimasu. Fris. Met Mirte van der Driften. De Japanse Kane Tara, geboren op 2 januari 1903... is de oudste nog levende persoon ter wereld. Het lijkt wel dat Japanners ouder worden dan in andere landen. Worden ze nou echt ouder of is het toeval? Onze redacteur Gerwin Visser zocht dat uit. Zijn Japanners echt de oudste mensen ter wereld? Maar vooral, hoe kan dat? In Japan worden mensen oud. Heel oud. Mensen die ouder worden dan 100 jaar is daar geen uitzondering. Vrouwen worden er gemiddeld bijna 90 jaar. Maar hoe kan dat? En daarvoor beginnen we zoals altijd onze zoektocht op Google. Waarom worden Japanners zo oud? Hier, het heeft verschillende redenen. Hun DNA zou meespelen, hun levensstijl, beweging, hygiëne, sociaal leven, maar vooral ook hun slaap. Nou, laten we met het laatste eens beginnen. Mirte Bos, jij bent neuroloog en somnoloog bij het ziekenhuis De Gelderse Vallei. Hoe belangrijk is slaap nu echt voor je? Nou ja, het is wel. Het gaat niet zozeer over lang slapen. Maar het gaat met name ook gewoon over de slaapkwaliteit. Maar als je gewoon kijkt naar wetenschappelijk onderzoek. Dan is te kort slapen niet gezond. Maar ook te lang slapen ook niet gezond. Ja, goed slapen is dus belangrijk. Niet te lang, niet te kort. Ik voel me altijd hartstikke opgewekt en vrolijk als ik opsta. Maar waar is het nog meer goed voor? Ja, het is ook van belang voor je afweersysteem. En je geheugen en emoties van de dag worden verwerkt. Dus ja, slaap is wel een van de drie pijlers voor een goede gezondheid. Ja, naast slapen is ook bewegen heel belangrijk. In Japan wordt volop aan yoga gedaan. En dat bewegen is niet alleen goed omdat je dan afvalt en calorieën verbrandt, maar het maakt ook je hoofd leeg, legt neuropsycholoog Erik Schredder hieruit. Dan activeert u onder andere dit deel van het brein. Dat is de frontale lob, prefrontale cortex. En die zorgt er juist voor, als die actief wordt, dat die beter gaat remmen op al die gebieden, weet wel, die u dat gevoel geven van negativiteit, gestrest zijn, niet lekker voelen. Daar remt hij op. Maar ja, dan komen we natuurlijk bij de vraag waar het allemaal om draait. Leven Japanners nu echt het langst ter wereld? Maar vooral, hoe komt dat? Dat vraag ik aan David van Bodekom. Hij is hoogleraar vitaliteit aan de Leiden Academy en schreef het boek 10 jaar cadeau. Nou, Japanners zijn de kampioen als het gaat om de levensverwachting. Dus als land hebben zij de hoogste levensverwachting ter wereld. En het zijn met name de Japanse vrouwen. De Japanse vrouwen die hebben een levensverwachting van 87 jaar. Dus dat is 4 jaar langer dan Nederlandse vrouwen. Dat is natuurlijk toch wel interessant hoe dat kan. Nee, dat is zeker interessant. En is er dan een reden voor? Is dat bekend hoe dat kan, dat Japanners langer leven en met name dan de Japanse vrouwen? Bij de Leiden Academy waar ik werk hebben we daar ook wel eens onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat van die 4 jaar, 2 jaar daarvan zijn toe te schrijven aan het feit dat Japanse vrouwen in het verleden minder rookten dan Nederlandse vrouwen. En die andere 2 jaar, ja, dat weet men eigenlijk niet zo goed. Er zijn een tal van theorieën, dat het de groene thee is, of de frisse lucht, of dat ze veel vis eten. Wat je ziet als je kijkt naar de gezondheid van mensen in Japan, dan zie je dat mensen hebben veel minder overgewicht. En als je kijkt naar ernstig overgewicht, obesitas, een BMI boven de 30, dat komt maar voor bij 3% van de Japanners, terwijl in Amerika is dat 30%. En ja, dat is, als je kijkt naar het eiland Okinawa, dat is de plek waar eigenlijk de meeste 100-jarigen ter wereld wonen, zo'n beetje. Ja. Dat is eigenlijk altijd een arm eiland geweest. En iedereen had daar zijn eigen moestuin. Er moest op het land werken om een kostje bij elkaar te scharrelen. Dat is als je iedere dag op het land moet werken en je hebt niet de welvaart om allerlei producten in de supermarkt te kopen, dan blijf je slank bij. Wat wel grappig is, is dat dezelfde regio, dat eiland Okinawa, dat is nog steeds een van de armere regio's van Japan. En wat je nu ziet, is dat de jeugd, die wordt door die armoede niet de moestuin ingedreven, maar juist de McDonald's. Dus nu is het het eiland met de meeste overgewicht onder jongeren. Dus dit is wel iets wat aan het verschuiven is ook, dat de Japanners zoveel gezonder zijn dan mensen in Nederland. Ze leven dus gezonder dan hier in Nederland, de Japanners. Maar is dat, zie je dat ook terug op de rest van de wereld? Ja, nou, ik heb zelf lang onderzoek gedaan op het platteland van Ghana. En daar zie je eigenlijk hetzelfde. Dat mensen die werken daar op het land, die eten wat in de moestuin groeit, hebben een gemiddeld BMI van 18,6 daar. En ja, zij zijn daardoor gevrijwaard van heel veel verouderingsziekten, zoals type 2 diabetes, de ouderdomssuiker, hart- en vaatziekten. Dus we hebben 1000 van die oude Ghanese medisch onderzocht. En dan zie je dat zij malaria, infectieziekten, allerlei problemen hebben. Maar niet de typische verouderingsziekte die je hier elke dag in de praktijk ziet. En we weten ook wel dat veel van die verouderingsziekten, dat zijn eigenlijk grotendeels leefstijlziekten. De reden dat wij meer dan 1 miljoen mensen hebben met die type 2 diabetes, is dat wij in een welvarend land leven waar de helft van de mensen overgewicht heeft. Ja. En te weinig bewegen. Dus het is eigenlijk, we kunnen zeker iets leren van die Japanners. Want studies laten wel zien dat wij gemiddeld wel 10 gezonde jaren cadeau kunnen krijgen. Als het ons zou lukken om meer te bewegen, gezonder te eten, beter te slapen, minder te stressen. Iedereen weet ook hoe moeilijk het is om die gezonde leefstijl vol te houden. Omdat we natuurlijk de hele dag verleid worden door die overdaad. Ja, 10 jaar. Dat is inderdaad heel wat dat scheelt. Vandaar ook het boek 10 jaar cadeau. Dankjewel, David van Bodekom, hoogleraar vitaliteit aan de Leiden Academy. Oké, conclusie. Japanners leven het langst van allemaal. 90, 100, 117 jaar worden sommigen zelfs. En het heeft met allemaal dingen te maken. Zo bijvoorbeeld de slaap. Niet te kort, maar ook zeker niet te lang. En dan yoga. Het houdt je niet alleen fysiek, maar vooral ook geestelijk gezond. En natuurlijk het eten, omdat ze pas later in aanraking kwamen met de westerse fastfoodketens, zijn ze een stuk gezonder en ze eten vooral niet te veel. Nou, dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat Japanners het langst leven van alle mensen op aarde. Frisbusters! Niemand associeert Japan met liefde en romantiek. Mensen denken alleen aan overbevolkte steden, knipperende neonlampen. Met dit nummer willen we laten zien dat ook Japan prachtig is en sexy kan zijn. Dat zijn de woorden van leadzanger Chris Martin van Coldplay. Dit is hun Lovers in Japan hier op NPO Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over het boek van Freek Vossenaar, Japan-kenner hier in de studio. Dat zo, eerst Lovers in Japan. Coldplay was dat. Begin dit jaar verscheen het boek Kijken in de ziel van Japan van Freek Vossenaar. Hij staat ons bij hier tot 6 uur in deze rondreis door Japan. En heel graag zou ik het ook even over dit boek hebben. Want wat is dan het moment? Je had al een boek geschreven over Japan, Freek. Ja, ja. Nou, ik had een boek geschreven in 2006. Dat heet Tekkels in Tokio. Nou, apart verhaal, maar goed. Goeie titel wel. Ja, goede titel. En toen kwamen de Olympische Spelen eraan. En toen dacht ik van, joh, weet je, ik ga dat. En die Tekkels in Tokio was best leuk ontvangen. Ik dacht, oh, dat schrijf ik even opnieuw. En ik actualiseer dat een beetje. Is het klaar? En dan, hoppa. Al die Nederlanders die naar de Olympische Spelen gaan, die gaan dat lezen. Dat komt goed, komt goed. Maar toen ik ging, 2017 was dat, ik had een akkoord met de uitgever erover. En toen ging ik op zoek en toen dacht ik van, ja, maar wacht even. Dit boek kan niet meer zomaar herschreven worden. Er is zoveel gebeurd en dat met name doordat er een hele aparte... dat Shinzo Abe daar 8 jaar premier was geweest met een vrij nationalistische koers die het erover had om dat Japan terug was op de top van de berg en dat Japan weer meetelde in de rijen der volkeren. En dat, ja, er was zoveel gebeurd dat ik dacht, ja, dit boek moet gewoon opnieuw. Dus toen heb ik eigenlijk een een heel ander boek geschreven dan ik aanvankelijk in gedachten had. En in welk opzicht werd het dan zo anders? Omdat het land gewoon veranderd was? Nou, het land was veranderd, maar vooral de retoriek eromheen was veranderd. Die Abe die begon zijn in 2012. Hij was al in 2006, 2007 was hij al even premier geweest. Maar serieus begon dat in 2012. Van Japan moest assertiever zijn en een voornamere plek opeisen in de internationale wereld. En dat begon daarmee dat hij kon die kracht bijzetten door zijn Abenomics, zijn economisch programma. Dat Japan eindelijk een beetje uit die recessie kwam. De economie ging beter draaien. Hij trok vrouwen naar de arbeidsmarkt. Dat was altijd een beetje over het hoofd gezien. En toerisme kwam op. Dus ja, er waren allerlei elementen die de economie beter deden draaien. En hij vond, er hoort een assertiever Japan bij. Dat Japan is back was zijn slogan. Dat die apathie die toch een beetje de Japanse bevolking had gekenmerkt in de jaren daarvoor, ja, die moest van tafel of dat moest anders. En hij is daar het op zekere hoogte ook wel in geslaagd, denk ik. En die apathie, hoort dat dan bij het volgen van de regels of je neerleggen bij... Het is eigenlijk het neerleggen bij de omstandigheden zoals ze zijn. En die zijn dan, shogunai, wat kan je eraan doen? Wat kan je eraan veranderen? Het is zoals het is. Weet je, op je tandjes bijten en doorgaan. Maar ook in de relatie, we begonnen er al over, hè, in de relatie tot de buurlanden, dat ze zeggen over zich heen lieten lopen, maar dat ze daar niet echt assertief waren of van zich af wisten te bijten. Dat was een lastig te genezen. Hè. Ik weet niet of die daar zo in geslaagd is om de Japanner dat anders te laten beleven. En nu zeker niet na COVID. Maar dat is een heel apart verhaal. Het gaat ook een beetje, wat er nu gebeurt, een beetje buiten dit boek om. Hoe is Japan daarmee omgegaan met dat coronavirus? Ja, joh, tot hoe laat hebben we deze uitzending? Ja, het is hopeloos, joh. Ja, het is echt... En nu vooral door de Olympische Spelen. Hè, van, ze hebben eerst begon eigenlijk dat er één besmette man was 80, meen ik. Ik kwam uit Hongkong. Die zat op een cruiseboot in Yokohama. Kwam die aan. Het bleek er een besmetting aan boord te zijn. Nou, die mensen ik geloof dat er 400 personen uiteindelijk besmet waren. Maar de meeste hebben ze daar een quarantaine op dat schip gehouden. Maar ze hadden 75 besmettingen in het begin van 2020. En toen hebben ze de noodtoestand afgekondigd. Maar het aantal besmettingen is eigenlijk nooit zo hoog geweest. Alleen ze hebben het niet goed weten te managen. En nu nog steeds, hè, dus weer voor de vierde keer hebben ze nu de noodtoestand afgekondigd. Terwijl de Olympische Spelen op punt van beginnen staan. Althans, de noodtoestand afgekondigd in Tokio. Maar god, ik geloof dat er gisteren 1200 besmettingen waren. En ik geloof dat er 60 of 70 mensen op de beademing liggen in Tokio. Dus ja, die aantallen zijn echt helemaal niet zo verschrikkelijk als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Nederland. En toch vinden ze het niet fijn, al die sporters die nu het land inreizen. Nee. Ze hebben het echt ook gemismanaged in de zin van vaccineren. Dat is heel traag op gang gekomen. De bevolking is sowieso was een huiverig altijd voor vaccins. En de Japanners zelf vonden van die vaccins mooi, prima. Maar die moeten eerst, voordat ze goedgekeurd worden, moeten ze getest worden op Japanners. Want Japanners zijn een eigen ras. Je kunt niet zomaar afgaan op de cijfers die je van Moderna, Pfizer of wie dan ook krijgt. Hoewel die vaccins in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ook op Aziaten waren getest, hoe dan ook. Maar dit hebben ze dus allemaal nog een keer overgedaan. Volgens mij statistisch gezien ook niet eens significant, op 160 mensen bijvoorbeeld. En daar is dat hele vaccinatieprogramma door vertraagd. En uiteindelijk hadden ze één vaccin goedgekeurd medio februari en nog twee in mei. Omdat ze dachten, wij zijn anders, ons lichaam werkt anders, jullie in het Westen. Ja, precies, dus nu, kwade tongen beweren ook wel dat ze eigenlijk dachten, Japanse bedrijven zitten niet in die vaccinontwikkeling, maar die zijn wel bezig met een medicijn te ontwikkelen. Misschien moeten we daarop wachten. Maar ze hebben het totaal onderschat wat die vaccins konden betekenen in het managen van die pandemie. En wat het zou betekenen om de Olympische Spelen op een beetje goede manier te laten verlopen. Want mensen waren er gewoon, zijn er nog steeds verschrikkelijk huiverig dat een soort super spreader event wordt. Ja. Met nieuwe varianten. Maar we dwalen af van het boek, denk ik. Want Er is genoeg over te bespreken. Dit boek. Wat we erover zouden kunnen zeggen. Wat wil je dat iemand meeneemt die het heeft gelezen, daaruit? Wat iemand moet meenemen die dit boek heeft gelezen. Ik denk dat we dat het gewoon belangrijk is om Japan beter te leren kennen. Dat wat daar gebeurt is niet uniek in de wereld. Hè. We hebben er zelf ook. Vergrijzing is een fenomeen dat ook in Nederland steeds meer aandacht krijgt. De manier waarop de jeugd zijn dromen kan verwezenlijken. De manier waarop je omgaat met immigratie. De manier waarop je omgaat met technologieën, kunstmatige intelligentie. Er zijn een boel dingen waar Japan mee worstelt die net zo goed bij ons op het bordje liggen. En dit boek heb je meegenomen naar de studio? Ja, ingepakt, weliswaar? Ja, ik heb het boek ingepakt meegenomen, ja. Wat gaan we daarmee doen? Nou, ik dacht dat het misschien wel aardig was om een van de luisteraars er blij mee te maken. Ik weet niet hoe we dat zouden kunnen gaan doen, maar er is er hier eentje voor iemand die gaat bellen of die als je gaat appen. Of een bericht stuurt naar de app van NPO Radio 1 of als je belt naar het nummer van Radio 1. De eerste krijgt hem. De eerste krijgt hem, ja, waarom niet? Ja. En dan zorg ik dat hij opgestuurd wordt in het goede adres. Dat sluiten we dan allemaal buiten de uitzending kort. Maar reageer, stuur een berichtje of een telefoontje naar Radio 1. En dan kan jij hem misschien mee naar huis nemen. Dan krijg je al deze inzichten in Japan. Ja. Mooie voorbereiding op de Spelen, denk ik. Freek, wat een goed idee. Dank je wel. En dan gaan we het hebben over die popcultuur. En misschien wel de dromen van de jeugd. Straks spreek ik Mai voorbij over de Japanse muziekstijl J-pop. Om nou vast een beetje een inkijkje te krijgen hoe dat klinkt, die muziek. Is dit, wat is dit voor, hoe deze naam moet ik dan natuurlijk goed uitspreken? Hè? Jullie hebben ervoor, hoe moeten we dit uitspreken? Dit is Saka Nakshun. Iets in die trend. Ah, een muzikale aanrader van haar. Japanse muziek, Saka Nakshun. Het staat voor vis en actie. De Japanse titel van het nummer. Google Translate zal het eventjes voor ons aankondigen. J-pop, de Japanse pop Sakana Action. Ik kan het niet vergeten, is de Nederlandse vertaling van het nummer. Voordat we deze kennismaking kregen met de Japanse popmuziek, hadden we het over het boek wat je kunt winnen door een bericht te sturen naar de app van NPO Radio 1. Maar die app die doet het niet vannacht. Ja, dat is het voordeel, hè? Van als 4:15 is, alle updates worden zo'n beetje rond dit uur gepland. Vind je het leuk om kennis te maken met Japan via het boek van Freek Vossenaar? Bel dan even naar de studio en het nummer is... Waar staat het? Wat is het nummer van Radio 1? Het nummer... Je kan het boek winnen door te bellen naar 0800-1121. Oh, dat moet lukken. 0800-1121, dus voor het boek. Fris! Meerte van der Drift. Een reis door het land Japan. De half-Nederlandse, half-Japanse Mai Verbij is groot liefhebber van J-pop en heeft zelf ook een tijdje in zo'n J-popgroep gezeten. Mai, goedemorgen. Goedemorgen, Meerte. Ja, wat een spannend verhaal. Jij hebt daar dus in gezeten. Dat is jouw artiestenverleden eigenlijk. Hoe ben je daar terecht in gekomen in zo'n popgroep? Ja, mijn moeder die vond het heel erg leuk dat ik Japans kon zingen. Want ik ben natuurlijk tweetalig opgevoed en ik ben ook heel erg met de Japanse muziek opgegroeid. Dus nou, het zingen kwam er eigenlijk ook een beetje bij. En toen heeft ze ooit een demo'tje gestuurd naar een grote platenmaatschappij in Japan. En ja, voor ik het wist, woonde ik daar, leefde ik daar. En zat ik in een soort van ja, trainingsopleiding ja, tot een soort van Japanse meidengroep. Ja, en als je als een soort van superster wordt opgeleid, dan kom je ook een soort van achter die ja, culturele verschillen. Ik ben natuurlijk hier in Nederland opgegroeid, wel met een Japanse moeder die wel heel erg de Japanse normen en waarden aan me mee heeft gegeven. Wel aan, en als je eenmaal echt daar woont en daar weer gaat werken en je kent het land wel, maar je kent de mensen niet. Je spreekt de taal wel, maar ja, je kent ja, het werkcultuur ook niet. Dan kom je wel tegen bepaalde elementen aan waarbij je dus wel gaat twijfelen over je droom. Of dat het wel waard is, omdat het, want je beschrijft het nu een beetje abstract, maar wat voor dingen bedoel je dan die je tegenkomt? Wat ik heel erg daar merkte is dat dat opbouwende kritiek wat we in Nederland krijgen, daar geven we natuurlijk altijd een soort van een top. En een topcompliment en een iets waarbij je dus aan jezelf kan werken. Maar in Japan merkte ik heel erg dat het voornamelijk heel negatief was allemaal. Dus ze gaven vooral aan wat allemaal niet goed was, wat beter kon. Maar vooral ook geen compliment kreeg je. En als je dan natuurlijk 19 jaar bent en je woont aan de andere kant van de wereld, je ouders zijn er niet, je vrienden zijn er ook niet in de buurt. Je kan ze maar rond een bepaalde tijd van de dag kan je ze spreken. Dan is het natuurlijk best wel frustrerend als je alleen maar negatief feedback krijgt. En dat was voor mij wel, waarbij ik heel erg ging nadenken, is het wel wat ik wil in het leven? Wat is geluk ook? Is dat het kunnen maken van muziek waarbij ik me ja, voornamelijk niet heel gelukkig voelde? Of gelukkig zijn en dat muziek dan een bijzaak wordt? Dat was voor mij wel een keerpunt dat ik heel erg begon te twijfelen of ik dit nog wel wilde. Maak je nog muziek eigenlijk? Nee, het is wel een beetje raar. Ik heb daar best wel een lichte, niet een trauma aan overgehouden, maar omdat ik natuurlijk constant werd gereflecteerd op de manier hoe ik zong, durfde ik op een gegeven moment eigenlijk niet meer te zingen. Durven zingen. Ik vind het gewoon heel eng om voor mensen te zingen, dus... Het zit er nu bij mij zo in dat ik ook niet meer echt vanuit mezelf ga zingen als ik thuis ben. Dus dat zingen is meer een angst geworden dan genot. En dat is nu bijna 10 jaar geleden. Dus ja, het is eigenlijk best wel een beetje zonde dat ik nog zo'n angst voor dat zingen heb ontwikkeld. En er is dus ook een hele grote groep. Jij bent er dan uitgestapt op een gegeven moment, maar die wel door is gegaan en uiteindelijk ook groot J-pop artiest geworden is. En jij volgt die mensen ook een beetje. Kom je ook nog wel eens mensen tegen die zeg maar uit jouw opleidingstraject komen? Ik zat in een groep van 30 mensen. Je komt dan in een soort van klasje en dan krijg je dan acteerles, zangles, modelles. Wat een wereld. Ja, dus je zit eigenlijk van 8 uur 's ochtends tot aan 10 uur 's avonds heb je gewoon aan één stuk door allemaal soorten lessen. En kijk, komen er superveel mensen binnen, maar de mensen die echt doorbreken, dat is echt heel klein. Ik moet zeggen, in die klas van mij, er was niemand verder die er echt succesvol in is geworden. Misschien één meisje is echt model geworden, die volg ik nog wel. Maar als je kijkt naar mijn andere collega's die toen een tijd net wel, zeg maar, waren begonnen in de muziekwereld, daar was wel echt één meisje die echt heel groot is geworden. Maar die is recentelijk ook gestopt. Dus ik denk dat je dus nu ook wel vaak ziet bij binnen de Japanse popcultuur, is dat er vaak niet wordt gezegd dat ze ongelukkig waren. Of er hangt nog best wel een soort van taboe er rondomheen. Dat het leven als popartiest best wel zwaar is. Er wordt veel van je gevraagd. De manier hoe je met je artiesten omgaat, daar wordt soms wel kritisch naar gekeken. Maar ze proberen altijd heel erg dat perfecte. Beetje neppe wereld ook. Nou, een beetje neppe wereld te laten zien. Ik ben natuurlijk met de Japanse normen en waarden opgevoed, dus ik weet ook wel waar die gedachte vandaan komt. Kijk, die Japanse cultuur, dat is heel erg naar wat de buitenwereld van je moet denken, wat je van je moet vinden. Je moet altijd maar perfect zijn. Je moet altijd het perfect voorbeeld zijn voor je fan. Alles wat jij doet, dat kunnen je fans ook doen. Dus als je constant die druk hebt dat je een perfecte wereld moet creëren voor je fanbase, dan kan ik me voorstellen dat het je heel ongelukkig kan maken. En als je eindelijk geluk hebt gevonden in bijvoorbeeld de liefde, dat je dan besluit van, ik heb mijn doel gehaald. Ja. Dit is niet meer waard. Ja, ik heb wel eens een reportage gemaakt voor Bureau Buitenland over Koreaanse meisjes die het ook hebben over zo'n keurslijf. Maar dit klinkt ook als best wel weinig bewegingsruimte, weinig ruimte voor fouten. En dat vinden we dus blijkbaar heerlijk, want het is mateloos populair, die muziek. Mm-hmm. Ook in Nederland, zijn er veel J-pop fans hier? Niet echt. Nou, J-pop is denk ik nog een iets minder populaire genre dan het K-pop. K-pop staat natuurlijk voor Koreaanse popmuziek, die doen het wereldwijd echt heel goed. J-pop staat voor Japanse popmuziek. Even goed om het uit te leggen wat het verschil is. Maar J-pop is denk ik nog iets te... Wat is het grootste verschil? De taal is natuurlijk heel anders, maar hoe zou je de J-pop muziek onderscheiden van K-pop qua stijl? Laten we zeggen dat K-pop meer mainstream is, zeg maar. Dus die gaat veel meer met de tijd van waar de westerse wereld al mee bezig is qua muziek. En J-pop gaat meer op bepaalde thema's. Dus bijvoorbeeld, je kan een artiest zijn die dan heel erg voor schattig staat of juist voor elegant. Maar je hebt gewoon verschillende genres binnen dat J-pop. Je hebt J-rock, je hebt J-indie. En K-pop is gewoon veel meer overkoepelend één woord K-pop, waar al die genres onder vallen. Dus het is veel breder. Maar jij vertelt het heel, heel natuurlijk inderdaad, maar dat klinkt ook beperkend natuurlijk als artiest. Dat je dan dus schattig bent of altijd sexy bent. Als artiest wil je natuurlijk heel... Of als mens misschien wel, ben je natuurlijk heel veelzijdig. Dan ben je niet één ding. Nee, en ik denk dat binnen de Aziatische markt dat er heel vaak wordt gedacht in concepten van wat verkoopt goed. Yeah. Als ik ga kijken naar mijn tijd, was dat ik dus... ze wilden eigenlijk rondom mij een Japanse meidengroep met allemaal halfbloedjes ontwikkelen. Dus ik was dan half Nederlands, half Japans. En ze waren dus eigenlijk ondertussen ook bezig om allemaal andere soorten halfbloedjes bij elkaar te halen. Om dus... een soort van internationale markt te trekken. Dus niet alleen de Japanse markt, maar ook internationaal gezien. En dat was ook een van de redenen waarop ik was gekozen. Dat vond ik toen lastig. Omdat ik dacht van, dan telt mijn mening eigenlijk niet zoveel. Of dan kan ik ook niet echt mijn smaak delen. Of aangeven wat ik mooi vind of niet mooi vind. Nee, het ging allemaal om concepten. En bij mij was het dan voornamelijk stoer, sexy, zeg maar. Ik wist niet of ik daar specifiek voor stond. Dus het kan ook wel... het kan helpen, omdat je weet welke richting je op moet. Je weet wat je doelgroep is. Maar als jij je daar niet thuis in voelt, dan is het best wel lastig. Ik zit echt met verbazing te luisteren. Het klinkt helemaal niet zoals een singer-songwriter met een gitaartje en dan zich langzaam ontplooit. Je bent gewoon een soort... onderdeel van een marketingmachine. Ja. En ze zijn ook, het worden ook gigantische hits. Dus ze krijgen ook nog gelijk, die managers. Ja, dat is ook waar. En je bent eigenlijk meer een product. Dat voor gevoel kreeg ik er heel erg bij. Van, ben ik wel een mens? Word ik dus gewaardeerd om wie ik ben? Of word ik nou gewaardeerd omdat je geld in me ziet? En ja... Je kan daar heel zuur over nadenken, maar je kan ook dat als iets positiefs zien. Als dat echt altijd je droom is geweest, dan denk je gebruik van maken en daar iets positiefs van maken ook. Alleen, ja, mijn droom was toen de tijd meer om ballads te maken, te zingen. En ja, toen ik het concept kreeg, toen dacht ik bij mezelf, ja, wil ik dit wel? Sta ik hier wel voor? En ja, als je daarnaast ook natuurlijk nog een beetje negatieve feedback krijgt, waarbij je totaal niet die manier van opleiden gewend bent, dan ga je heel erg twijfelen over jezelf als mens. Dus wat bij mij heel erg werkt, gebeurde, was dat ik vooral lichtelijk depressief werd, heel erg afviel en bijna niet meer sliep. Dat was gewoon niet gezond. Dus ik was er best wel vroeg bij, denk ik. Ik heb uiteindelijk zelf gezegd dat ik terug naar Nederland moest gaan om even bij te denken. En eenmaal toen ik terug was hier in Nederland, had ik het gevoel van nee, hier ben ik gelukkig en niet daar. En ik wil natuurlijk ook niet meteen het heel negatief neerzetten, want ik ben enorm gezegend met het feit dat ik half Japans ben en dat ik die cultuur ook heb meegekregen. Ik snap het ook. Ik snap waar het... Maar het is dus niet wat jij bent. Het is niet jouw droom. Precies. En dat is lastig als het altijd wel je droom is geweest. Dus als je vanaf je 12e tot aan je 19e, 20e dit altijd je droom is geweest en je altijd maar één visie had, zeg maar, daarop, of één doel, dan is dat heel lastig als je dat loslaat. En wat moet je dan in één keer doen? Dus ja, als jong meisje van 20 is dat wel lastig. Het is een harde wereld dus. En K-pop is al ontzettend populair. Denk je dat J-pop ook Europa gaat veroveren? Of de andere delen van de wereld? Ja en nee. Ik twijfel een beetje daarin. Ik zou het heel leuk vinden als Japan internationaal doorbreekt. Ik denk alleen wel dat het een beetje a little too late is. De Koreanen doen het echt zo goed. En wat de Koreaanse markt dus nu ook goed doet, is K-pop, is dat ze dus niet alleen Koreaanse meisjes in zo'n groep stoppen, maar ook Indonesisch, Thais, Japans, Filipijns. Ze hebben gewoon een heel palet aan Aziatische landen die ze dus in een K-pop groep stoppen om dus een grotere markt te trekken. Dus mocht Japan full focus allemaal Japanse meiden internationaal willen laten doorbreken, dan moet er echt een gigantisch goed concept klaar liggen. Yeah. En er zijn wel wat concepten die lopen, maar of ze echt zo succesvol worden als bijvoorbeeld BTS, die dus nu gewoon op de Billboard chart op nummer 1 al staat, weken, dat betwijfel ik. Is dat die groep waar ook die film over gemaakt is? Dat is Blackpink, denk ik. Blackpink is die op Netflix staat. Ja, die heb ik ook gezien in Nederland. Ik ook. Fantastisch. Het is echt een van de vetste acts wat ik heb gezien. En er was toen heel veel kritiek over dat het zo duur was. En dat de tickets zo duur waren. Voor mij was één ticket €180. En dan weet je dat de fans ongeveer tussen de 12 en 30 jaar zitten. Dat is best wel veel geld hoor. Voor zo'n jonge groep ook. Maar eenmaal daar zijn en het meemaken. Het is echt een feest. Het is een explosie aan kleuren. Het is een palet aan diverse muziek. Het is gewoon echt waanzinnig. Dans, geluid, muziek, outfits, vuurwerk. Alles wordt uit. Ja, dat is wat er tegenover staat, tegen die ijzeren discipline. Je steelt wel de show als je daar staat op het podium. Ik vind het moeilijk om door dit gesprek leer ik die wereld daarachter een beetje kennen. En dan vind ik het toch lastiger om daar naar te kijken en te luisteren. Want het gaat tegen heel veel dingen in die ik belangrijk vind, denk ik. Ik heb uiteindelijk voor mezelf gekozen dat het gewoon niet voor mij bestemd was. Nou, Mai, heel erg bedankt. In elk geval voor dit inkijkje in deze wereld van J-pop en de hele industrie die daarachter zit. Het is voor mij een nieuwe wereld en mateloos fascinerend en ook een klein beetje eng. Maar toch, dank je wel. Kunnen we afsluiten met iets Japans? Ja, ik ga gewoon zeggen fijne uitzending in Japans. Oh, wat leuk. Radio Bangumi, ganbatte kudasai. Mai Verbeij, J-pop deskundige en groot liefhebber. Dankjewel. Fris! Meerte van der Drift. Een reis door het land Japan. En die reis die maken wij ook na het nieuws zometeen van 5 uur. Meer K- en J-pop muziek. En we gaan ook Japanse thee proeven. Dat zometeen na het nieuws. NPO Radio 1. 5 uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Door extreme regenval hebben sommige gebieden in Oostenrijk en Duitsland te maken met flinke wateroverlast. Onder meer vlakbij Dresden, in de Duitse deelstaat Sachsen, waren er overstromingen. Sommige plaatsen daar zijn niet meer bereikbaar, melden lokale autoriteiten. Ook de omgeving rond München is zwaar getroffen. Mensen zijn geëvacueerd, straten staan blank en er zouden ook aardverschuivingen zijn. In Oostenrijk staat de binnenstad van Hallein vlakbij Salzburg deels onder water. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers gemeld. Facebook verweert zich tegen beschuldigingen van de Amerikaanse president Biden. Die zei gisteren dat het social media platform coronadood op zijn geweten heeft door het toelaten van desinformatie over coronavaccins. Volgens Facebook is het aantal mensen dat twijfelt over een prik juist met de helft afgenomen onder de gebruikers in de VS. Biden wilde graag op 4 juli 70% van de Amerikanen gevaccineerd hebben, maar dat doel is niet gehaald. Facebook is niet de reden dat dit niet is gelukt, zegt het social media bedrijf. Tieners in Groot-Brittannië worden niet ingeënt tegen het coronavirus, meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de krant geeft een Brits comité voor vaccinatie het advies om jongeren tussen de 12 en 17 jaar geen prik te geven, zolang de risico's niet duidelijk zijn. Kwetsbare tieners zouden zich wel kunnen laten inenten. Andere landen, zoals Frankrijk, Israël en de VS, besloten eerder welgezonde tieners vanaf 12 jaar te vaccineren. Ook in Nederland kunnen alle 12 tot 17-jarigen een coronaprik krijgen. En de Oostenrijkse ultrafietser Christoph Strasser heeft een wereldrecord neergezet. Binnen 24 uur legt hij ruim 1026 kilometer af. Het oude wereldrecord stond op 914 kilometer. De 38-jarige wielrenner reed rondjes op een circuit. Strasser stond in totaal slechts 2 minuten stil vanwege een lekke band en om van fiets te wisselen. Het weer vanochtend op sommige plaatsen wat mist. Gedurende de ochtend breekt de zon goed door. In de middag komen er wolken bij. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goede morgen. Tot 6 uur vertoeven we in Japan, waar deze vrijdag de Olympische Spelen van start gaan, in de hoofdstad Tokio natuurlijk. We worden bij de hand genomen door Freek Vossenaar. Hij heeft zijn hart aan Japan verpand. Hij werkte in Tokio als diplomaat en schreef verschillende boeken over Japan. Hij zag de mooie kanten van het land, maar ook de uitdagingen, de moeizame relaties met de buurlanden. We hadden het er al even over, de vergrijzing, ondergeschikte positie van vrouwen. En dat boek, Kijken in de ziel van Japan, die is verloot. Dank voor het bellen naar de studio. Massaal werd er gebeld. Hartstikke leuk om te zien. Paul uit Mariënheim is de gelukkige. Van harte gefeliciteerd met het boek. Ik hoop dat je het wat vindt. Zometeen in dit uur krijg je een inkijkje in de tekenfilmcultuur. Stripfiguren en geanimeerde films zijn in Japan niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen kijken graag naar films met die uitbundige kleuren en karakters met grote ogen. En hier in de studio thee sommelier mevrouw Tja. Zij gaat ervoor zorgen dat we beslagen ten ijs komen op elke tea party. Fris. Een reis door het land Japan. Met Meerte van der Drift en Freek Vossenaar. De meeste liefhebbers van de Japanse cultuur zijn er wel eens in aanraking mee gekomen. Anime. Anime zijn animatiefilms gemaakt in Japan. En als dit je bekend voorkomt, dan heb je er zelf waarschijnlijk ook wel eens naar gekeken. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test. Zo, dit is lang geleden. Oh, dit komt heel bekend voor. Dit was de teamsong van misschien wel het bekendste kinderserie ter wereld, Pokémon. Ook Pokémon is anime, maar anime is zeker niet alleen maar Pokémon. Wereldwijd heeft anime miljoenen fans en het wordt ook steeds populairder en populairder. Bozenka Vermeulen is oprichter van de website animazing.nl en zelf ook groot liefhebber van die Japanse animatiefilms. Bozenka, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt het nou zo gaaf, zo bijzonder, dat anime voor jou? Voor mij is het vooral de diversiteit van het genre. Wij kennen in Nederlandse animatiefilms vooral van kinderfilms of van comedy. Denk aan South Park of ja, voor kinderen zoals Disney films. Maar in Japan ligt dat echt anders. Dat is niet alleen aan de kinderen voorbehouden. Nee, zeker niet. Dat is, daar is de animatiewereld zo verontwikkeld dat het eigenlijk gewoon voor elk genre is er wel een tekenfilm gemaakt. En waar ik ook meteen aan moet denken, natuurlijk die verschillende films, maar ook dat mensen elkaar gaan ontmoeten en dan de fans ook gekleed vaak, toch, als die figuren. Ben jij wel eens naar zo'n conferentie geweest? Ja, ik ben naar een zo'n anime-conventie geweest. In Nederland is Animecon de grootste. De afgelopen jaren was die in 2018 was dat in Rotterdam Ahoy. Oh ja, het is ook een hele grote locatie. Hoeveel mensen komen daar dan op af in Nederland? Ze zitten ongeveer op ongeveer tot 10.000 bezoekers in zo'n weekend. En dat duurt dan meestal 3 dagen. Zoiets. En dan ben jij er zelf ook 3 dagen. Ga je dan verkleed als je daar naartoe gaat? Tegenwoordig niet meer, maar ik heb het in het begin, toen ik het ontdekte, wel een paar keer gedaan. En dat is hartstikke leuk, want dan ga je verkleed als een bepaalde karakter uit zo'n tekenfilm waar je fan van bent. En wat is dat dan voor jou bijvoorbeeld? Waar ben je fan van? Er is een tekenfilmserie die momenteel populair is. Dat heet Attack on Titan. Het is een hele spannende actieserie. En daar zijn 4 seizoenen van. En dan ga ik verkleed als een personage die in die tekenfilm voorkomt. En dan op zo'n conventie dan, ja, het is hartstikke leuk als dan mensen herkennen wie jij uitbeeldt. Ja, en dat is dus een hele populaire serie. Als ik nou straks dit eens wil gaan proberen, mij wil onderdompelen in deze wereld. Wat moet ik dan gaan kijken? Wat zou je me aanraden? Dan zou ik eigenlijk aanraden films van de Studio Ghibli. Zij hebben bijvoorbeeld de film Spirited Away gemaakt. En dat is een prachtige animatiefilm die ook de Japanse cultuur laat zien, maar ook heel fantasievol, veel mooie animatie. Freek, jij knikt. Is dit een film die je kent? Heeft hij niet de Oscar gewonnen, Spirited Away? Ja, ik geloof dat die Oscar heeft gewonnen. Ja, dat is een hele mooie film, ja. En wat is nou het grootste verschil tot slot, Bozenka, tussen gewone animatiefilms en dit anime-genre? Ik vind het vooral verschil in de animatie. En de ook, hoe moet ik het uitleggen? De kenmerkende grote ogen valt natuurlijk op. Maar ook heel veel actie, heel veel heel mooie animatie en actiescène. Dat stenen rondvliegen en dat is heel mooi gaat er spectaculair aan toe. Ja. Dankjewel en veel plezier als het weer mag, die grote conventies. Bozenka, oprichter van de website Animazing. Dankjewel. Graag gedaan. Is het iets wat jij kijkt ook, Freek? Ik moet wel misschien, als je in Japan woont. Ja, soms wel. Maar waar die Japanners echt goed in zijn, wat ik dan hoor van mensen die er heel veel naar kijken, is dat de verhaallijnen zijn zo goed. Weet je, want er wordt ook anime gemaakt in andere Aziatische landen of in de Verenigde Staten. Maar je Japanse anime kunt herkennen aan de spanning in het verhaal en de invalshoeken. Daar worden ze echt door geroemd. Je wordt meegenomen heel erg in dat verhaal. Ja, maar die spanningsboog is heel goed. Ja, precies. Die spanningsboog is heel goed. En onverwachte plots. Mensen die ervan houden, die herkennen wat vintage Japanse anime is. En je kunt er dus een Oscar mee winnen. En je kan er een Oscar mee winnen, ja. Net spraken we Mai voorbij over J-pop en K-pop. Al 4 weken lang is de grootste hit in Japan de Koreaanse boyband BTS. Maar ook hier in Nederland begint het steeds populairder te worden. Ze stonden wekenlang in de top 40 met het nummer Dynamite. Dit genre, jij hebt ook meegeluisterd met het gesprek met Mai en dat deed je wel iets. Ja, dat was zo de spijker op de kop wat zij zei over die muziek. En ook wat ze vertelde, het verschil tussen K-pop en J-pop, hè, dus de Japanse popmuziek en de Koreaanse popmuziek, dat die Koreanen dan andere nationaliteiten opnemen in hun in zo'n bandje. Maar ook dat ze bijvoorbeeld hip-hop flarden erin brengen en dat het veel meer is dan muziek. Het gaat over mode, lifestyle, eten, het gaat over van alles. En die Japanners die zitten nog een beetje toch veel in dat, ja, die teksten, weet je, het gaat over help, een matrozenpakje zit te strak. En het is allemaal toch iets. Je ziet nog ruimte voor groei. Ja, het is allemaal te veel gericht op die interne markt. En dat is en wat daar gebeurt in die muziek. Nou, dat betoog ik in mijn boek, dat eigenlijk de hele Japanse economie eigenlijk treft. Hè? Dat je als je niet weet wat er in de wereld om je heen gebeurt. Als je alleen mikt op een best wel grote binnenlandse markt, maar je niet rekenschappen van geeft wat de rest van die wereld wil, dan is dat uiteindelijk, gaat het, dan mis je een innovatieslag. Je mist de aansluiting. En dan tussen de regels door lees ik daarin misschien dat een beetje protectionisme toch wat in dat Japanse zit, dat ze meer naar binnen kijken dan naar buiten. Nou ja, protectionisme, ik weet niet of dat protectionisme is, maar wel dat ze, het gaat goed met de eigen markt die we hebben. En het is er ook een hele grote afzet. En, dat doen die Koreanen dan anders? Die Koreanen doen het anders. Dat BTS, joh, dat is een beursgenoteerd bedrijf. Er werken 1500 man. Het is, ik geloof, 10 miljard waard, die onderneming. Verovert de hele wereld. En de Japanners die zitten dan op hun niet onaanzienlijke, overigens, binnenlandse markt. Waar de muziekindustrie tot voor kort alleen gebaseerd was op cd's. Terwijl ze de hele streamingontwikkeling bijvoorbeeld aan het missen waren. Dit zijn ze, BTS, 4 weken op nummer 1 in Japan met dit nummer Butter. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'll melt your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. Sidestep right, left to my beat. High like the moon, rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause I can't sleep. Sidestep right, left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher. Dream on me, you got it back. Sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I melt your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. Sidestep right, left to my beat. High like the moon, rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause talk is cheap. Sidestep right, left. I'm the nice guy, got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the plans get moving with the bass low. Got an army right behind us when we say so. Let's go. Heel langzaam wordt deze studio omgebouwd tot een ware, ja, hoe moet ik het noemen? Theetafel. Er komt van alles op tafel hier. Want ik heb een hele bijzondere gast. Thee sommelier Linda. Ontdek de wereld van echte thee met oorsprong. Mevrouw Tja. Mevrouw Tja, wat kun je nou beter drinken in de rust dan thee? In Japan is thee een groot onderdeel van de cultuur en wordt het op een hele andere manier gedronken dan bij ons. Laten we voordat we hier aan de thee beginnen het eerst eens hebben over deze Japanse theecultuur. En hele goede morgen, Linda Appelman. Jij bent theesommelier bij mevrouw Cha. En je reist de hele wereld over om thee te halen, te proeven vanuit de oorsprong. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Goedemorgen. Wat staat er allemaal voor jou? Nou, ik heb vandaag 2 verschillende soorten thee meegenomen uit Japan, uiteraard. En Sanpincha, dat is een jasmijnthee die ze voornamelijk drinken op het eiland Okinawa, waar ik al eerder over was gesproken. Dus die gaan jullie zo meteen ook echt proeven. En ik heb een thee meegenomen, dat is de matcha. En dat is echt een ceremoniële thee, ja, een theeceremonie uit Japan. En dat is ook wel een naam die mij bekend voorkomt, die hier ook wel eens wordt gebruikt op thee, of niet? Zeker. Matcha is op dit moment een heel gehyped product, een superfood ook wel. Oh ja. En ja, waar het in Japan dus een echte ceremonie is en een heel kwalitatief hoogstaand product, wordt het hier nu, ja, is hier een andere kwaliteit op dit moment op de markt. Dat is niet de matcha die jij kent? Nee. En als je dan zo op zoek gaat naar een nieuwe thee, dan reis je dus ook naar Japan? Ja, klopt. Dus... En hoe begint dan zo'n reis? Hoe zo'n reis begint is, ik ben altijd een beetje aan het lezen, research aan het doen. En dan heb je vanzelf producten die je echt heel gaaf vindt. Dus waaronder die Sanpincha, want ik was wel eens ook benieuwd hoe je gezond en gelukkig oud kan worden. Dus dat was voornamelijk mijn doel voor mijn reis naar Japan. Hoe gaat het met die thee? En ja, ik vind dat heel belangrijk om te zien wat je drinkt, wat je eet, de hele bladeren. En matcha is natuurlijk gemalen thee. Dus hoe kan het dan dat ik van mijn theereis thuis kom met gemalen thee? Maar dat is dan ook weer, dat komt dan op je reis, kom je langs de fabriek, waar ze het maken, waar je de mensen ontmoet. En zodoende kan je ook echt weer achter het product staan. En jij gaat ons dus introduceren in deze wereld van, dat, van deze thee. Nou, ik hoop dat we er wat ouder van worden. Ja, of misschien niet. Nou ja, dat zullen we nooit weten. Maar wat heb je meegenomen? Wat kunnen we proeven? Nou, wat we zo meteen als eerste gaan proeven, dat is dus de matcha. En weet wel, wat ik nu hier in een paar minuten voor je ga bereiden, dat duurt in Japan 3 tot 4 uur. Hè? Wat? Ja. Want? Het zijn allemaal rituelen, allemaal kleine stapjes. Er zijn wel 100 verschillende momentjes van aandacht tijdens die 3-4 uur. Dus ja, dat gaan we hier nu in een paar minuten doen. En wat ik daarvoor heb meegenomen, nou uiteraard de thee. Het is in poedervorm. Dus het zijn echt de hele theebladeren. En die zijn vermalen. Ik zal je ook een beetje in het kopje doen, dan kan je het een beetje zien. Oh ja, wat goed. Je hebt het in een soort afgesloten zakje. En dit zijn gemalen theebladeren, ja. Ja, en het is namelijk heel belangrijk om thee donker en luchtdicht te bewaren. Nou, je ziet al een hele mooie groene kleur. Nou, wat ik dan doe... Wat heb jij nu in je hand? Ja, dat is een cha sakuen. Dat is een theeschepje eigenlijk. Die heb ik niet thuis. Nee? Ik heb ook speciaal 2 meegenomen. Dit is meer een reguliere. En dit is eentje echt van de theeceremonie. Het is een soort houten lange lepel bijna. Met een heel smal gebogen stukje aan het einde. Hè? Ja, klopt. En dan neem je dus eigenlijk 1 zo'n lepeltje. Neem je. En die doe je dan in de matcha kom. En wat zijn de kenmerken van de matcha kom? De matcha kom, dat is ja, gewoon een mooie ronde vorm. Maar wat namelijk belangrijk is bij deze theeceremonie is dat iedere kom is uniek. Dus ook weer tijdens het drinken bij de theeceremonie, voordat je straks gaat drinken, bewonder je de kom voordat je echt het slokje dat gaat drinken. Dat leven met aandacht, hè? Freek, jij luistert ook mee. Dat hoort hier wel bij, hè? Dat is echt de ceremonie, het ritueel van het zetten van de thee of het voorbereiden daarvan. En dat moet... Daar zijn scholen in, weet je, in stijlen. En om dat te perfectioneren, het kan altijd beter. Dat kom je dus eigenlijk in zoveel dingen tegen in Japan. Die toewijding, hè, van niets is goed genoeg zo. Maar het kan dat perfectioneren, ook als het iets is... Want dit is natuurlijk een ritueel op zich. Hè, want we gaan niet zomaar een bakje thee drinken, we gaan een... Nou ja, dus in Japan is het een ceremonie meemaken. Dus ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het ook heel dit. Mooi dat je, Linda, ook omschrijft dat je dus die kom even bewondert, eigenlijk je kop. Dus daar zijn we daar nu in de ceremonie. We bewonderen eventjes waar de matcha kom. Ja, nou en wat ook nog een heel belangrijk element is dit. Het is de chasen. En wat met mijn kennis over thee vind ik het altijd heel belangrijk om het ook toegankelijk te maken. Dus waar je in Japan een hele ceremonie kan volgen, denk ik wel dat bijvoorbeeld dit kwastje, dit is de chasen, en die is wel echt heel belangrijk voor het maken van de matcha thee. Want je haalt er de klontjes mee uit, want het is een poederthee. En wat ik even ga doen, ik spoel hem even een beetje, dat je in ieder geval ook met schone materialen werkt. Ook weer heel belangrijk. En dan doe je eerst, het water is op 80 graden, het is niet gekookt. Dus er zit ook weer een thermometertje in de thermoskan op dit moment, zodat je dat goed kan checken. Jij giet het water nu in de kom. Matcha kom, waar de thee al in ligt en het kwastje heb je nog in je hand. Klopt, en ik doe eerst een heel klein beetje, zodat ik eigenlijk de pasta kan maken. En zodoende haal je de klontjes eruit. En dan heb je echt een donkergroene kleur in je kopje. Een beetje spinazie. Ja, het komt ook op dat kwastje. Want wat voor materiaal is dat? Is het soort hout? Het is gemaakt van bamboe. En ja, hier in die hele theeceremonie zitten natuurlijk allemaal kleine elementen. Bijvoorbeeld dit is een bamboe klopper. En daar zitten dan 80 haartjes aan. Maar je hebt ze ook met 120 haartjes, met 200 haartjes. En zo kan je het allemaal zo gek maken als je wil. En die haartjes zijn heel belangrijk voor de schuim die je gaat creëren op je thee. En nu komt zeg maar het echte vakmanschap. Je gaat namelijk vanuit losse pols, ga je dus met het kloppertje door de kom in een M-vorm. En als je dan een echte topper bent, dan krijg je dus een mooie schuimlaag. Alle bubbeltjes zijn allemaal even groot. Hij wordt mooi romig. Dus ik ga nu even focussen. En kijken of het goed gaat komen deze ochtend. Met het bamboekwasje in de matcha kom en dan heel snel een M-vorm. Ja. En dan krijg je dus allemaal kleine belletjes. Hoe ziet hij eruit, Linda? Ben je tevreden? Is het een... Semi-tevreden. Ik ben een... heel Japans van je, dat je nou niet tevreden bent. Nee, ik ben een theesommelier en dit is gewoon echt vakmanschap. Ja. Dus dat ik dit hier nu in een paar minuten doe, dat zou tekortschieten voor een echte theemeester uit Japan. Maar het gaat uiteindelijk... Ik geloof namelijk ook heel erg in de smaak van thee. Ik koop altijd in op smaak en niet zozeer op prijs. En een goede matcha is gewoon romig, zacht van smaak. En dat gaan jullie zo meteen ervaren. Ook is het een hele goede thee om gewoon 's ochtends vroeg te drinken. Ja. Want er zit gewoon een heleboel cafeïne in. Je consumeert het hele theeblad. Dus in plaats van een espresso zou je ook zeker een shotje espresso of een shotje matcha kunnen nemen. Ik moet dat beamen, want het is echt zo ready matcha. Joh, dit is echt 2 koppen zwarte koffie om wakker te worden. Het is echt een voortreffelijk spul. Sorry dat ik me zo oneerbiedig uitdruk trouwens. Ja, want je noemt het al een paar keer. Hè? Het zijn echt de hele ceremonies. Het is een soort kunstvorm bijna, die dus uren kan duren. Het is bijna, is het oneerbiedig om dan nu zo in de studio aan jou te vragen, kan je het even snel laten zien? Ik snap dat in de Nederlandse cultuur dat wordt gevraagd. Dus ik deel dan graag dat kleine stukje kennis wat ik kan delen op dit moment. Maar ja, het is wel oneerbiedig vergeleken met wat voor moois ze daar neerzetten. Die ervaring, die toewijding. En deze thee, we gaan hem straks proeven. Of is dat de volgende stap? Nou ja, je mag hem alvast proeven. En mag ik hem eigenlijk aan je geven? Ik ben wel benieuwd naar je mening. Heb je al eens matcha gedronken? Nou, nee, ik denk het niet op deze manier, nee. Oh. Zeker niet met zoveel liefde en aandacht bereid. Okay. Zal ik hem doorgeven? Gaat het? Of wil jij hem proeven, Freek? Nee, Japan, ik geef hem maar meer te hier. Daar gaat hij. Bewonderde kom, eventjes. Ja. Wauw, oh, het zijn echte bubbeltjes. Dit is niet hoe ik mijn thee in mijn hoofd zit, eigenlijk. Nee, en dit is ook echt een shotje, hè? Dus je moet niet voorstellen zo'n standaard kop thee zoals we die hier in Nederland... Maar je moet hem ook in één keer opdrinken. Ik neem altijd een kleine slokje. Het ruikt ook wel heel... Je ruikt echt die bladeren of zo. Het grassig, is, groen. Grassig, ja. Zoals je gras... Oké, ik ga een slokje nemen. Ik hoop dat we de uitzending nog tot een goed einde kunnen brengen... na een soort espresso, zei jij, hè? Ja. Dus hij is veel dikker dan een normale thee die we kennen. Heel veel smaak heeft het inderdaad. Maar wel toch theeachtig, vind ik. Het is niet spinazie of groenteachtig. Ik vind het wel echt. Nee, het is echt de groene theebladeren die vermalen worden. En daarom, doordat je het hele blad consumeert, is het wel belangrijk dat je ook gewoon zorgt dat je in dit geval een topthee hebt. Want ja, als er dingen in zitten die je niet graag zou nuttigen. Willen tot je nemen, dan wil je niet. Nou, Linda, voor nu alvast, we spreken je zo meteen nog wel. Dank je wel voor dit inkijkje in deze ceremonie. En misschien kunnen we Freek jou ook nog iets laten proeven zo meteen. We gaan naar een... wat zei je? Ik kijk ernaar uit. Ja, nee, ja, ik heb meer kopjes meegenomen. Ja, dus goed hoor. Komen. Leuk. Fris! Fris! Meerte van der Drift. En als we het dan hebben over Japan en sport, denk je misschien snel aan judo of misschien aan karate, maar ook misschien wel aan sumo worstelen. En dat wordt niet alleen in Japan beoefend, maar ook hier in Nederland. Het verbaast mij even, maar Oliver Bos won in 2009 het Europees kampioenschap sumo worstelen. Olle, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als ik denk aan sumo worstelaars, dan zie ik hele grote, forse mannen. Maar ik heb hier een foto van jou voor me en je bent hartstikke gespierd. Zit ik helemaal verkeerd met dat beeld? Ja, dat is misschien wel een oude foto, maar dat is inderdaad een klassiek beeld. Nee, in Japan heb je voornamelijk de open klasse die heel bekend is. Waar hun professionele circuit eigenlijk om draait. En sumo worstelen is een sport waar je hebt niet per se extreem veel voordeel van groot zijn, maar sowieso heel weinig nadeel, omdat wedstrijden zo kort zijn. En je wordt lastiger van je plek gebracht als je zwaar bent. Dus ja, daarom zijn ze in de regel heel dik. En in Nederland zijn er niet zoveel sumo-worstelaars. Hoe komt dat eigenlijk, dat we er niet zoveel hebben? Ja, het heeft wat aparte gebruiken en tradities die denk ik gewoon heel lastig in de Nederlandse context te plaatsen zijn. En judo, zoals het in Japan beoefend werd in de jaren 60, zo zie je het ook niet meer terug in Nederland. Dus het was een tijdje lang in ieder geval wel druk beoefend door een aantal liefhebbers. Maar het heeft nooit echt helemaal voet aan wal gekregen hier. Ja, en het is natuurlijk gebruikelijk om zo'n soort... korte, een soort van luierachtige onderbroek te dragen. Weet je dat nog, de eerste keer dat je daarin ging vechten? Nou, ik denk dat het ook wel een drempel is voor Nederlanders om dat te doen. Of misschien westerlingen. Dat is apart. En de eerste jaren hebben we eigenlijk ook, dat zie je internationaal veel, het met een broekje eronder gedaan. En toen zijn we een aantal keer naar Japan geweest. En dat deden we. Het teamje werd iets groter en serieuzer. En op een gegeven moment hebben we daar ook van afgezien. Dat broekje weggedaan. En toen hebben we het gewoon oldschool met zo'n ding. Hebben een tijdje geworsteld. En maar dat hadden we even nodig om te wennen, moet ik zeggen. Op een gegeven moment voelde ik me ook comfortabel genoeg om daar overal mee rond te lopen. Maar dat duurde even. En in 2009 heb je dus het Europees kampioenschap gewonnen. Wat maakte jou de beste van Europa toen? Dat is een goede vraag. Je wordt helemaal doorgezaagd, hè, Olle? Ja, helemaal terug in de tijd. Voorbereid op waarom ben je geen dikke grote Japanner. Ik denk dat het een combinatie was van een beetje achtergrond in verschillende sporten. Dus ik heb voornamelijk gejudo'd, zei ik, maar ik heb in mijn jeugd een paar jaar in Amerika gewoond. En daar is judo amper een sport, maar worstelen wel. Dus ik heb daar... dus vrij stijl worstelen gedaan een aantal jaar. En ook in mijn judo zaten heel veel worsteltechnieken. Dus het was sowieso een beetje een hybride vorm. En dan zijn er een aantal judoka's hebben het voor mij ook geprobeerd, die echt wel beter konden judo dan ik. Maar die waren wat langer en misschien wat technischer op judo-gebied. Maar dat pakte daar niet zo goed uit. Dus ik denk dat ik gewoon een aparte combinatie had van relatief klein en compact en een worstelachtergrond, wat hier gewoon netjes bij elkaar samenkwam. Want wat is dan de levensstijl van die... Japan heeft dan die open klasse, beschrijf jij net. Wat is dan de levensstijl van zo'n hele grote, forse sumo-worstelaar? Ja, dat zijn redelijk bizarre levens. Sowieso is die hele cultuur daar echt zoals je misschien een paar honderd jaar geleden nog zou aantreffen. In Japan is heel traditioneel, met rangen en standen en plichten die je daarin moet doen als jongste lid. De echte grote mannen met enige status, die hebben dus een soort persoonlijk hulpje, die dan een junior worstelaar is. En die hebben hele strakke regimes aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het ook voor ons eigenlijk niet voor te stellen hoe middeleeuws dat is opgebouwd. Dus je wordt wakker om 6 uur. De wat oudere, grotere, die worden wakker om 8 uur om te trainen. Maar die kleintjes staan al 2 uur te trainen. Dus dat is heel vroeg in de ochtend. Dan trainen ze een paar uur, dan eten ze, dan gaan ze slapen, dan worden ze weer wakker, dan eten ze weer wat. En dan spelen ze een potje poker of iets anders en dan gaan ze weer slapen. Dus het zijn hele, het zijn hele rigoureze levens. Op het moment dat je wat groter bent, wat staats hebt, mag je dat wat loslaten. Mag je misschien ook je eigen kamer hebben. En ze slapen daar allemaal op slaapzalen. Dus de keren dat wij daar zijn geweest, nou, lig je daar ook met z'n allen in een klein, op een soort judomatte een paar weken te slapen. Dat is niet het meest comfortabele wat je overkomt. Het zijn een soort hele simpele middeleeuwse levens bijna. Hoe vond je dat om dat zo daar te zijn en dat zo te zien? Ja, wel bijzonder. En als ik er nu aan terugdenk, daar wel heel mooi. Maar ja, als je daar ligt met een jetlag en je wordt daar om 5 uur je bed uitgehaald om weer op de mat een paar uur te stappen, was het toch, het was toch wel heftig, moet ik zeggen. Het is iets wat je, ook de trainingsduur, als ze er zin in hebben, gaan ze gewoon 4, 5 uur achter elkaar door. Wat eigenlijk misschien volgens onze trainingsleer niet zoveel zin meer heeft. Maar in de optiek, meer trainen is beter. Was het best wel heftig. We zijn in de latere jaren voornamelijk naar universiteitsdojo's gegaan om daar te trainen. En dat was iets minder, iets minder hard opgesteld. En toch is het ontzettend populair in Japan. In Nederland zijn er dus weinig mensen die sumo worstelen. Maar wat maakt het dan in Japan zo populair? Die liefde voor traditie? Of wat is dat? Ja, ik denk voornamelijk de traditie. Inderdaad, de traditie en de soort de grootsheid van alle rituelen eromheen. Het is ook wel echt heel mooi om te kijken. Nou, daar zijn wedstrijden zijn heel kort. Maar zo'n dag van zo'n toernooi. Er zijn een aantal grote toernooien doen de pro's de bos per jaar. En daar is een hele ceremonie omheen. En het is natuurlijk, ze zien er imposant uit. Het is bijna een soort soapachtig dat je een heleboel verschillende soort karakters hebt. En zo worden ze ook in Japan soort neergezet in de media. Je hebt de Noorse, de vrolijke, de sterke, de slappe, de snelle. Ze maken daar gewoon een soort circus van. En het zijn ook zijn een soort goden die ook wordt verwacht dat ze niks anders doen dan gewoon 2 keer per dag trainen en eten en dan hun kunstje vertonen. Dus ik denk dat je dat, dat zou je niet meer na kunnen bouwen. Dat is voornamelijk de historie, denk ik. Wat een inkijkje in een bijzondere wereld. Dank je wel, Olle, hiervoor. Ja, graag gedaan. Olle Overbors, oud-sumo-worstelaar, dank je wel. Fris. Met Mirte van der Driften. Op deze reis door Japan kan het eten natuurlijk niet ontbreken. Privéchef en wereldverketeraar Hendra Wanto van Reen is al jaren verknocht aan de Japanse keuken. Hendra Wanto, goedemorgen. Goedemorgen. Het is 5:30 geweest. Straks op deze reis misschien een moment voor een ontbijt. Is er zoiets als een Japans ontbijt? Japans ontbijt. Daar ben ik eerlijk gezegd niet super bekend mee als in een Engels ontbijt of zo. Ik heb wel, toen ik in Japan heb gereisd, natuurlijk ontbeten. Maar in principe kan je zo'n beetje alles wel eten. Dus het is niet dat je zegt van, ze eten een soort van muesli of brood of iets dergelijks. Dus het maakt de tijdstip maakt eigenlijk niet uit voor het voedsel nee, in Japan? Nee, het heeft echt, zover ik heb ervaren, in de grote steden, vooral in Japan ook, is echt een 24-uurs economie. Dus je kan in principe alles op elk moment van de dag wel krijgen. En dan denk je natuurlijk snel aan sushi of bijvoorbeeld noedels. Wat is er nog meer voor echt Japans eten? Ja, inderdaad. De meeste mensen hier denken inderdaad aan sushi of misschien wel tempura of ramen. Is natuurlijk ook steeds bekender aan het worden. Echt een belangrijke. Heel populair ook, hè? Ja, populair en super belangrijk ook voor de Japanse keuken. Maar ik heb bijvoorbeeld een kaiseki ervaren. Een kaiseki is een beetje het summum van de Japanse keuken. Dus ik denk aan fine dining in Europa. En dat is wel echt het beste van het beste wat je kan krijgen in een Japanse keuken. Freek, dan heb je het echt over heel veel gangen ook. Ik zag jou ook al knikken bij wat Hendra Wanto omschrijft. Is dat iets wat je herkent? Ja, ik moest al knikken bij dat ontbijt. Want ik moet toch denken aan al die, al die gerookte vissen en rauwe eieren die ik. Maar dat was misschien plattelands eten. Ik weet het niet. Die ik heb weggewerkt, maar dat Japanse eten, het is echt zo gevarieerd. En als er iets is in de Japanse cultuur wat Ja, waar ze de wereld mee veroveren hebben, is het Japanse eten wel. Dat is ja fantastisch. En dan absoluut. Natuurlijk ook vooral street food en dat soort dingen. Maar als je dan echt chic uit eten wil, heb je dat wel eens gedaan, Hendra Wanto? Ja, dat is dus echt wat ik net al zei. Ook, dat die kaiseki ryori keuken, dat is volgens strenge ceremoniële regels wordt dat geserveerd. En dan heb je het echt over, ja, volgens mij begint het bij een gang of 7. En dat kan echt oplopen tot tientallen gangen. En echt elk gerechtje, dat is gewoon een kunstwerkje. Dus dat is wel beter dan dat kan je het gewoon niet krijgen. Wat er geserveerd wordt is ook net anders, denk ik. Misschien je hoort wel dat mensen in Azië allerlei andere dingen eten, zoals cavia's, honden hoor je ook. Of dat nou echt gebeurt, ik heb het nooit gezien in China, maar het wordt gezegd. Is dat zo? Is niks te gek? Dat denk ik wel, ja, dat niks te gek is. Ik heb in ieder geval best wel dingen gegeten die ik van tevoren nooit had gedacht. Nou, noem eens tijdens iets. Het eten. één voorbeeld. Tijdens die kaiseki-ervaring. Het was heel moeilijk om te vragen wat we nou aten. Omdat bijna niemand spreekt Engels in Japan. En ik spreek geen, en lees vooral geen Japans. Dus ik wist echt niet wat ik aan het eten was 99% van de tijd. Maar er was één gerecht uit 14 gangen die ik toen had gegeten, die voor mij dan het meeste uitsprong. Het was allemaal fantastisch, maar eentje had ik echt zoiets van, dit was echt fantastisch. Geen idee wat het was. En uiteindelijk kregen we toch één ober die een beetje baby-Engels kon. Het uitgelegd aan ons. En die had het erover dat er onder andere walvissperma in dat gerecht zat. En dat is wel iets wat ik nooit had verwacht te eten. En zeker niet had verwacht dat het zo fantastisch lekker was. En dat, want hoe kan je die smaak omschrijven dan? Freek, je moet lachen. Heb je het wel eens gegeten? Nee, maar ik ben echt heel benieuwd wat er nu gaat komen. Ja, het is 7 jaar geleden, maar wat ik me vooral kon herinneren... Kijk, in de Japanse keuken wordt natuurlijk alle smaken gebruikt. Zoet, zout, zuur en bitter. Pittig niet zo heel veel. Maar ze hebben een bepaalde vorm smaak die ze omschrijven als umami. En dat betekent zoiets als welsmakend of heerlijkheid. En vaak wordt dat naar voren door een glutamaat. Maar ja, het heeft heel veel diepgang, zeg maar. En dat kan ik me herinneren dat gerecht, en mede door de walvissperma... Het was niet dat ik alleen maar een kom met walvissperma zat te eten... maar het had zo'n enorme, sterke, diepe umami-smaak... dat het voor mij echt de most memorable dish was, zeg maar, van de avond. Die combinatie deed het hem gewoon. Ja. Het smaakte, het is heel lastig. Het was een combinatie van, dat hele gerecht was een combinatie van zuur en zout en umami. Zuur, zout en umami, walvissperma. Ja, het beste hoe ik het kan omschrijven, ja. Hendra Wanto, dank je wel. Dank voor dit inkijkje in de Japanse keuken. Hendra Wanto van Renen is privéchef en wereldverketeraar, zoals hij dat zelf zegt. Muziek van Shawn Mendes, Lost in Japan is dit. All it takes is one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you thinking right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'd only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't picture of my mind. Did you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Freek, ik heb hier een geluid en ik vraag me af of dit iets is wat jou bekend voorkomt. Ja, dit is evacueren. Aardbeving. Ja. Jij schrikt dan dus een beetje, ja, als je dit hoort. Dit is een paniekgeluid. Ja, je weet niet wat je meemaakt. Heb je dat meegemaakt? Is er een Enorm. Ja. Het is niet te geloven wat er dan gebeurt, joh. Dat je boekenkast ineens midden in de kamer staat en de boeken op de grond liggen. Ja, dat is een heel bijzonder aspect van Japan. Marcel van Laree, hobby-seismoloog. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij herkent het ook dus, dit geluid? Ja, ik ken het dan helaas, of zou ik bijna zeggen, alleen van filmpjes op YouTube en dergelijke. Maar het bestaat. En dat is voor Japan is dat fantastisch. Hoe kan dat dan, dat Japan zoveel last heeft daarvan, van die aardbevingen? Dat ze daar zoveel meer mee te maken hebben? Dat heeft te maken omdat Japan op de zogeheten ring van vuur ligt. Dat zijn de randen van de Pacifische plaat. Daar ligt de grote oceaan. Precies die breuklijn. Ja, Japan ligt daar precies bovenop. Maar ook bijvoorbeeld de Filipijnen, Indonesië, Nieuw-Zeeland. Ook Alaska, de Amerikaanse westkust, heeft daarmee te maken. En die ring van vuur die loopt dan ook door naar Midden- en Zuid-Amerika. En eigenlijk is die ring van vuur verantwoordelijk voor 70% van alle aardbevingen wereldwijd. Waaronder dus ook Japan. En daarom is het dus, dat is gewoon de ligging waar ze pech mee hebben. In 2011 heeft Japan te maken gehad met een van de grootste aardbevingen ter wereld. Met als gevolg dus die verwoestende tsunami. Ja, klopt. Het was een van de zwaarste aardbevingen ooit wereldwijd. Had een magnitude van 9 tot 9,1. Dat is extreem zwaar. Alleen de zeebeving in 2004 was bijvoorbeeld zwaarder. Maar ook eerdere bevingen in Alaska en Chili in de jaren 60 die waren nog zwaarder. Dus dat was echt een hele zware aardbeving toen bij Sendai. Is er een grote kans dat Japan nog zoiets moet meemaken? Ja, dat is zeer zeker waar de experts rekening mee houden. Er worden berekeningen gemaakt. Je kunt zien dat tussen 300 en 340 jaar dat dergelijke zware aardbevingen weer optreden. Zo zie je dus dat een gebied bij Hokkaido, in het noorden van Japan, zit te wachten op een hele zware aardbeving met een magnitude tot 8,5. Maar ook het gebied rondom Tokio is overdue voor een hele zware aardbeving. Dus het is een soort constante dreiging. Freek, jij knikt ook al. Is het dan zijn Japanners bang voor die aardbevingen? Of is het meer van dat dit hoort ook bij het leven? Ja, het hoort zeker bij het leven. En ik moet ook wel zeggen, want ze bouwtechnisch zijn ze er wel steeds beter voorbereid. Hè? Die huizen zijn allemaal toch wel aardbevingsbestendig. En al die doden, ik geloof dat er 18.000 mensen zijn overleden naar die aardbeving in Fukushima en die omgeving naar 2011. Maar de meeste kwamen bijna, eigenlijk bijna de grote meerderheid kwam om het leven door die tsunami en niet door de aardbeving. Dus we zijn er wel redelijk bedreven in om die gevolgen op te vangen. Ja, en toch lijkt het me een hele enge gewaarwording. Maar Marcel, jij bent daar dus ook dagelijks mee bezig. Jij volgt het dus ook en jij vindt het dus ook spannend of leuk om het in de gaten te houden. Ja, het is interessant om in de gaten te houden. Ik denk dat dat een beter woord is. Kijk, een kleinere beving, dat is nog best wel leuk om dat te doorstaan. Maar heb je echt een zwaardere exemplaar boven magnitude 5,5, 6... Ja, dan wordt het toch een ander verhaal. Dan wordt het toch heel angstig. Dan is het ook geen trilling meer, maar dan is het gewoon zwaar schuiven van spullen, van dingen in je huis. En dat is toch heel erg beangstigend, hoor. Ja, dat is wat je noemt, hè, een kleine aardbeving. Want ik kan me nog herinneren, het was januari 95. Ik ben de dag precies kwijt dat ik 's ochtends wakker werd van een lichte aardbeving. Nou, dacht, niks aan de hand. Toen kwam ik op kantoor en toen bleek Kobe in elkaar getrild te zijn. Aardbeving, 6000 doden, weet je. Dat is een lichte aardbeving die jij ervaart op dat moment. Ja, dat kan dus in elders in het land een ongelofelijke aardbeving zijn geweest. Dus die lichte aardbevingen zijn op zich ook al angstaanjagend, eigenlijk. Ja, het is lastig voor te stellen voor ons. Maar misschien voor jou makkelijker, Marcel. Dank voor dit inkijkje hierin. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Marcel van Laree, hobby seismoloog. Thee sommelier Linda. Ontdek de wereld van echte thee met oorsprong. Mevrouw Tja. Ja, na de Japanse aardbeving terug naar de Japanse thee. Zo kan het gaan hier in deze rondreis. Er komt van alles voorbij, werkelijk waar. Tot 6 uur blijven we ons voortbewegen door Japan. Nog steeds hier in de studio Linda Appelman, thee sommelier. Linda, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben hier voor de San Pincha thee, was het? Nee, we hebben net de matcha gedronken. Daar zijn we mee begonnen. Dus dat was echt een ceremoniële thee. En nu gaan we door naar de andere groene thee. Want Japan staat echt wel bekend om zijn groene thee. En dit is dan een jasmijn thee van het eiland Okinawa. Dus waar de mensen over het algemeen heel oud worden. Nou, en als thee sommelier vind ik het natuurlijk ook altijd heel gaaf om thee en eten te combineren. Dus ik heb hier nu in een ijstheefles de Japanse thee ingeschonken. Er zit ook een filtertje in. Dit is namelijk, ik heb deze speciaal meegenomen voor de uitzending, omdat dit ook weer een Japanse uitvinding is. En daardoor kan je dus heel makkelijk de losse thee in de fles doen. Hij kan trekken, je kan mooi alle smaken eruit halen. Is het te koop in Nederland, zoiets? Ja. We hebben het wel. Het is doorgecijpeld. Het heeft ons bereikt. Ja, gelukkig wel. En ik importeer ze dan zelf. Oh ja. En het fijne hieraan is dat de thee ook gewoon, deze thee kan extra lang trekken. Want een goede werking, want we hadden het net ook over gezondheid. Ja. Goede werking van thee, die komt pas in het water na 10 minuten tot een kwartier. Dus daarom, ik heb deze thee, we willen natuurlijk een goed begin van de dag hier hebben. Dus ik heb deze thee net al gezet. En die ga ik dan op dit moment voor je inschenken. Dan heb je in ieder geval ook alle antioxidanten die in thee zitten. Die zitten in ieder geval ook in dit kopje op dit moment. Ja, want wat voor goede dingen komen er dan naar buiten in die 10 minuten trekken? Doordat ik thee zet van de hele bladeren, duurt het gewoon langer voor het water. Kijk, je schenkt ook een kopje in. Freek, die is de gelukkige, die krijgt thee. Nee, deze is voor jou. Ik heb er al eentje staan. Oh, jij hebt er al eentje. Kijk, over het mengpaneel heen, door de studio. Nou, en dan gaat nog wat over het mengpaneel heen. Oh? Dit is een bietenbrood. En dat is dan gemaakt met rode bieten uit de buurt, maar ook met geitenkaas. En als thee sommelier vind ik het altijd heerlijk om jasmijnthee te combineren met geitenkaas. Dus wil je thuis ook de thee sommelier uithangen, weet dat dit de combinatie is. En is dit dan ook een populaire thee in Japan? Vooral op het eiland Okinawa is dit een heel populaire thee. En wij drinken hem op dit moment warm. Maar wat bijvoorbeeld ook heel interessant is in Japan, of tenminste wat mij opviel als thee sommelier, is dat je krijgt er ook altijd de vraag van, wil je je thee warm of koud? Oh ja, dat is dus een erg gebruikelijke vraag. Ja, en waar wij in Nederland over het algemeen alleen maar warme thee drinken of ijsthee uit een pak halen, kan je dus ook gewoon heel makkelijk deze thee gewoon bedenken van, oké, ga ik hem vandaag warm drinken of ga ik hem vandaag koud drinken? En dit is dus misschien het geheim van het eiland Okinawa. Ja, misschien dat ze zo oud worden daar. Dat wij nou het geheim ontrafelen op deze ochtend, dat zou toch mooi zijn. Ik ga een slokje nemen. Hoe noemen we deze? Dit is dan de Sampincha. En dit is dus een basis van groene thee. En daar zijn 1 keer verse jasmijnbloemen overheen gedaan. Waardoor hij groen smaakt, maar wel nog een vleugje jasmijn heeft. Ja, en zo zijn er dus meer dan 60 thee producerende landen. Dus waar deze bijvoorbeeld een vleugje jasmijn heeft, verkoop ik dan ook een jasmijnparel uit China. Die is 8 keer gearomatiseerd. Ja, en zo zijn er gewoon voor iedereen, geloof ik namelijk, dat er wel een thee is en een smaak die bij jou past. Dat hele wijn drinken en dat wijnsommelier, dat is helemaal achterhaald. Er gaat hier een hele wereld voor me open in de thee. Je proeft die verschillende, ik proef het echt. Een verschil, die groene thee met dat klein beetje jasmijn. Ja. Nou, en zo is er dus echt gewoon voor iedereen een thee eigenlijk wel beschikbaar. En de combinatie met eten en natuurlijk ook alcoholvrij, suikervrij. Want waarom ik eigenlijk ook ben begonnen met mijn bedrijf is, kijk, thee is gewoon een plantje. En je hebt het productieproces, je hebt het terroir, je hebt de omgeving. Maar vervolgens doe je er 99% aan water bij. Dus dat die 1% die je dan toevoegt aan je kop thee, selecteer die dan met aandacht en laat het echt een mooi product zijn. En zo creëer je smaken. Je kan hem koud drinken, je kan hem warm drinken. Dus het is iets heel anders dan wij in Nederland gewend zijn. Maar weet in ieder geval dat het kan. Heerlijk, Linda. Dank je wel. Heel erg bedankt. Fijn dat je aanwezig wilde zijn hier in de studio. En natuurlijk het meenemen van al deze bijzondere theesoorten uit Japan. Als mensen meer willen weten over jouw thee en theereizen, kunnen ze terecht op de website mevrouwtja.nl. En ik drink hem op goed. Ik hou hem nog even. Linda, dank je wel. Graag gedaan. Met Meerte van der Drift reis je door Japan. Heel langzaam komt die reis nu echt tot een einde. De reis door het mooie Japan. We zijn langs de theehuizen geweest. We hebben in de bioscoop gezeten bij de animefilms. Kijkje gekregen in de wereld van het sumo-worstelaar J-pop. Maar voordat we weer in het vliegtuig terugstappen, wil ik nog even goed ontspannen. Freek, is dat iets wat die Japanners kunnen, ontspannen? Ja, joh, dat is echt na een dag hard werken, dan duiken ze het café in. Dus ik weet niet hoeveel restaurants er in Tokio zijn, maar s'avonds puilen ze uit. En eigenlijk trouwens nu nog steeds. Ja, biertje drinken en de drukste trein van de dag is de laatste. Terug de provincie in. Terug naar huis. Ingrid Houtkoper, goedemorgen. Jij bent Japanoloog en daarmee kenner van de Japanse taal en cultuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga voor mijn ontspanning gaan mensen hier naar een spa of zo'n soort relax-oord. Doet de gemiddelde Japanner dat ook? Nou, op het eerste moment dat ik dacht van wat doen Japanners om te ontspannen, dan denk ik inderdaad, ze gaan in bad. En dat is heel specifiek iets Japans. Ieder huis heeft eigenlijk een bad. Maar je gaat niet in bad om schoon te worden, maar je gaat in bad om te ontspannen. Dus je was je naast het bad en dan stap je in het bad om even helemaal echt de zorgen van de dag van je af te laten glijden. En de werkmentaliteit is daar dus ook zo... Dat levert zoveel stress op dat er toch wel zo'n badmoment nodig is, zo'n badcultuur. Of zie je dat anders? Ja, nou ja, ik denk dat van heel lang geleden al dateert. Japan is natuurlijk een vulkanisch eiland en heeft heel veel heetwaterbronnen. En die heten onsen. En daar is ook, daar kan je ook in gaan ontspannen. En die zijn soms heel erg heet. En soms hebben ze zwavel of ijzer. En dan zijn ze goed voor je huid. En weet je, er zit ook gezondheidsaspect aan. En Japanners vinden het fijn om als ze vrij zijn, die weinige vrije tijd die ze hebben, om dan erop uit te gaan. En waar ik dan ook aan moet denken is zingen. Karaoke bar. Volgens mij zitten die daar ook ontzettend veel. Waarom is dat zo populair? Ja, waarom dat zo populair is, weet ik niet. Ik denk dat ook in de cultuur zit. Dat als je met een groep samen bent, dat zingen al vanaf heel lang geleden al een soort van onderdeel was. En op een gegeven moment is dat in de jaren 70, geloof ik, is dat karaoke geworden. En dat heeft, dat is nu gewoon een standaard onderdeel van de cultuur. Dus wat Freek net zei, van ze gaan na het werk, gaan ze met z'n allen drinken. Je gaat ook na het werk bijvoorbeeld met z'n allen een karaokebar in. En dat is dus iets wat je dan gezamenlijk doet. Maar dan wordt je werkdag misschien ook nog wel weer iets langer. Als je dat met collega's of met vrienden doet. Dan ben je dus niet echt thuis aan het ontspannen. Nee, precies. Maar het is wel samen in die groep zijn en drinken. En dan inderdaad met de laatste trein naar huis de volgende ochtend weer vroeg op. En dat drinken, is dat dan veel drinken of is dat dan ook thee drinken? Nee, dat is geen thee drinken. Nee, dat zijn de highballs. En, dus dat is een combinatie van whisky en spawater en bier en alcohol. Alcohol wordt veel genuttigd. Whisky en spa? Is dat ja, dat zijn de highballs. Dat zijn de Japanse mixdrank. Ben je daar bekend mee, Freek, met de highballs? Ja, nou, ik heb toch geloof ik meer aan het bier gezeten. En af en toe een klein glaasje sake, geloof ik. Ja. Ik vind het ook niet zo fijn, maar goed. Het is wel een drank wat daar veel gedronken wordt, ja. Ingrid, wat is wat jou betreft iets van die vrije tijdsbesteding van de Japanners die wij hier in Nederland zouden moeten overnemen? Of wat we kunnen afkijken van Japan? Nou, die badcultuur, daar ontspan je echt van. Dat is echt een rustmoment op de dag. En dan af en toe naar zo'n onsen, waarbij je ook lekker kaiseki kan krijgen vaak. Dat is wel ultiem ontspannen. Is dat ook iets wat jij probeert te doen zelf? Ik heb geen bad helaas, maar als ik in Japan ben, dan doe ik dat absoluut zeker. Oh, maar toch nog geen bad. Dus echt die badcultuur is nog geen onderdeel van je leven? Nee, van mijn leven niet nog, nee. Ingrid, dank je wel voor dit inkijkje in de Japanse vrije tijdsbesteding. Dank. Oké, graag gedaan. Ingrid Houtkoper is Japanoloog. En Freek, ben je het ermee eens? Die badcultuur, kunnen we die overnemen? Die badcultuur is fantastisch. En inderdaad ook gewoon s'avonds een biertje drinken met een groep is ook fantastisch. Maar de Japanners kunnen ook veel van ons leren. Hè? Van dat je op tijd naar huis gaat en dat je je kinderen in bed legt. En dat je je bemoeit met je gezin. Daar schort het nog wel een beetje aan. Hè? Ik bedoel, het Japanse gezinsleven. Nou, moeder, vader, die moet zaterdag eerst een beetje bijkomen. En dan een zondagmiddag kan hij even met de kinderen spelen. Misschien, weet je, vliegeren in de uiterwaarden of zo. En dan begint de werkweek weer. Dus ja, dat is af en toe wel, is dat betreft een harde samenleving. En ook een traditionelere rolverdeling tussen man en vrouw. Een hele traditionele rolverdeling. Ja, ook dat bedoelde, moet in Nederland nog een heleboel gebeuren, maar in Japan loopt wat dat betreft mijlen achter. Nou ja, goed, in mijn boek wordt dat uitgebreid beschreven. En veel mensen die dat hoofdstuk lezen, die schrikken daar ook wel een beetje van, denk ik. Over de rol van de vrouw? Ja, de rol van de vrouw en de manier waarop dat, voor een manier waarop vrouwen vertegenwoordigd zijn in het maatschappelijk leven. Ja. Jouw boek, het is te koop. €22. We hebben er één weggegeven, maar de rest kan je alleen krijgen door hem te bestellen. Vrijdag beginnen ze dus, die Olympische Spelen in Japan. Was je er geweest, Freek, eigenlijk, als je het had gekund? Nou, ik had het heel graag willen doen. Het land is sinds maart 2000 vanwege corona op slot. De hotelprijzen die schoten de pan uit in het begin. Maar omdat er geen buitenlanders meer komen, staan al die hotelkamers leeg. Maar het had me fantastisch geleken om dat een keer mee te maken. Maar het kan niet nu, hè? Nee, het kan niet. En we zitten een beetje knel door het tijdsverschil. Dus we zullen het voor de buis moeten doen. Maar laten we hopen dat het een groot succes wordt. Het is in ieder geval, het zijn televisiespelen. Geen toeschouwers welkom, geen buitenlanders, maar ook geen Japanners. Verschrikkelijke COVID-maatregelen. Maar want Olympische Spelen als feest van de verbroedering, dat wordt het allemaal niet. Maar laten we hopen dat het allemaal goed gaat daar. En je kunt het volgen hier de komende 3 weken. Wij maken plaats voor Radio Olympia. 15 augustus zijn we weer terug met Fris hier op NPO Radio 1. Freek Vossenaar, dank voor je komst hier naar de studio. Het was leuk. Dank je wel voor de uitnodiging. Geweldig hoe je toch in al die onderwerpen een ingangetje ziet, of een herkenning ziet, of verbazing. Dat walvissperma was nieuw, hè, voor je. Ja, dat was nieuw. Freek Vossenaar, schrijver van het boek Kijken in de ziel van Japan. Fijn dat je naar de studio wilde komen. En wij zijn er dus weer op 15 augustus. Zometeen hier de EO met Dit is de Zondag. En ik wens je een fijne zondag en natuurlijk een prachtige Olympische 3 weken. Tot dan!